انہوں نے اپنے لفظوں پر انہم کانوا کافرین بے شک رہے گے کافر ذالک لم یکن ربک یہ حکمت بعثت رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ نہ رب تیرا اس لیے کہ نہیں رب تیرا حلال کرتا بستیوں کو بے ظلم ظلم کی پاداش بھی بآل و غافلون حالانکہ اور آج اس کے بے خبر ہوں والے کل دن دراجات ہر ایک کے لیے درجی ہے جما ہمیں جو اس نے عمل کیا وما رفو کا اور نہیں رب تیرا بے قافل ذرا بھی بے خبر ہم ما یا مدون ان کاموں سے جو مشرے کر رہے ہیں رفو کا اور رب تیرا الغنیوں بے پرواہ ہے ذر رحمت رحمت والا ای شاہ اگر چاہے یذھبکم لے جائے تم کو ویستخلف اور خلیفہ بنا دے من بعدکم بعد تمہارے ما یشاء جو چاہے کما انشاکم جیسا کہ پیدا کیا تم کو من ذریت قوم آخرین اولاد دوسری قوم سے اتنا معذون لآتم بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو لآتم آنے والا ہے وبا انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے قول یا قوم فرما دیجیے میری قوم اعملوا عمل کرو اپنی جگہ پر میں عمل کرنے والا ہوں بس ان قریب جان لو گے کون ہے واسطے اس کے آج کے بدوکار اچھا انجام پچھلے گھر کا اتنا ہوں بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظلم کرنے والے یا معاشر الجن قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی علم جاتے کو رسول من کو کیا نہیں آئے تھے رسول تم میں سے من کو جہاں پر اشکال ہے من کم پر اشکال ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن جنوں انسانوں کو کہ تم میں سے رسول آئے تھے اب سوال یہ ہے کہ انسانوں سے رسول کا ہونا سمجھ آتا ہے نبی بشر تھے سب کے سب لیکن جنوں کے بارے میں کہنا کہ جنوں کی جن سے بھی نبی ہوئے یہ عجیب بات ہے پرانے پاک کو کہہ رہا ہے کہ جتنے رسول تھے بشر تھے لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول دونوں طائفوں سے ہیں جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی دونوں الم یاتکم رسولم منکم یہ اس پر مفسرین کی دو رائے ہو گئے بعض مفسرین جن میں حضرت مجاہد اور قتادہ جیسے جلیل القدر حضرات بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء رسل دونوں جماعتوں میں آئے جنات بھی اب جن سے جنات اور انسانوں بھی اپنے جن سے بشر بشر کی جن سے لیکن رسول دونوں طبقوں میں ہیں جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی بال مبصرین نے اسی بات کو لے کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ یدل علیہ ظاہر القرآن یہ ظاہر قرآن اس پر دلالت کر رہا ہے منکم کہ نبی جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی لیکن وہ حق کے تین اہل تفسیر جتنے بھی ہیں سا سب بھی یہ بات نسبتی کے طور پہ بیان کر دی. اس پر عزیزہ قائم کیے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا, جنات کی جنس سے نبی نہیں, نبی سب انسان تھے, بشر تھے, کوئی جن یا فرشتہ نبی نہیں ہوا. یہ اکثر آئے تفسیر محققین اس پر متفق ہے. لیکن اب یہاں پر سوال ہوگا رسول منکم پر کہ نہیں آئے تھے رسول, تم میں سے لحاظ سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں پارٹیوں سے رسول ہیں, جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. تو اس کے متعدد جواب دیے گئے. ایک جواب یہ ہے منکم اے من مجموعے کو, منکم اے من مجموعے کو, تم میں سے یعنی تمہارے مجموعہ سے, جس طرح کے پرانے پاس میں آ چکا ہے بارہ جل بہرین, آگے دو دریاؤں کا ذکر کیا, یا خروج من ہل لو لو بندر جان, حالانکہ خالی اور بیچے کا ذکر کیا. لو لو مرجان ایک دریا سے نکلتے ہیں, دونوں دریاؤں سے نہیں نکلتے, لیکن من ہما ذکر کیا. وہ کیا من مجموعے ہیما, یہاں پر بھی من کم کا معنی من مجموعے کم, یعنی تمہارے مجموعے سے انبیاء بھیجے, انبیاء سب انسان تھے لیکن آئے جنوں اس کے طرح پہ, گویا تمہارے مجموعہ سے ہم نے انبیاء بھیجے. ایک نمبر دو, بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ یہاں رسول سے مراد نزول ہے, رسول سے مراد اب نزول. مطلب کیا ہے کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جس پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اور وہ معصوم عن الزام ہو اور سارے اس کے خباث رسالت ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے نزول, نذیر مبلغی میں توحید, نزول اس کے لیے رسول ہونا شرط نہیں. تو جنوں میں بھی مبلغین ہیں, انسانوں میں بھی مبلغین ہیں. اگر رسول سے مراد نزول لے لیا جائے, ابن جریر نے یہی بات کی ہے کہ رسول انما رسول من الانس خاصتاً واما من الجن فنزول, کہ رسول انسانوں کے ساتھ خاص ہے اور جن میں نذیر آئے. نذیر, نذیر کا معنی کیا کر رہا ہوں, مبلغ, مبلغ آئے. اتنے جواب ہو گئے جی. تو تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تغلیب ہے, تغلیب ماں اور باپ کو کہہ دیا جاتا ہے ابا بہن, ابا بہن, ابا بہن, ماں باپ دونوں کو کیا کہتے ہیں, ابا بہن. اب کیا ہے, باپ کو غلبہ دیا گیا ہے ماں پر. اسی طرح سورج چاند کو کیا کہہ دیتے ہیں, شمسین, قمرین. یہاں پر منکم رسول نبی انسانوں سے آئے, لیکن منکم کہا گیا بطور غلبہ کے, انسانوں کو غلبہ دے دیا گیا جس پر جنات پر تکلیف کا قانون ہے. اس پر حافظ ابن کثیر یہ کہتی ہیں جواب ہو گئے. چوتھا جواب یہ ہے کہ رسول کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی, اختلاف یا اجتباع ہو رہا ہے, اصطلاحی معنی نہیں. آپ جہاں لغوی معنی لے لو, پیغام دینے والے, سندیہ دینے والے, پیغام پہنچانے والے, تو پیغام پر, پیغام دینے والے, یہ معنی کرو, اس پر اشکال کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جی؟ چار جواب آ گئے, پانچ, چار, چلو ہاتھ چار, چار یہ چار جواب آ گئے. دیکھو جی رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, انبیاء اور رسل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یقصون فریضہ اولا بیان کرتے تھے اوپر تمہارے آیاتی میری ایسی, بجون سے رونا کم اور دوسرا فریضہ اور ڈراتے تھے تم کو لفا یوم تم آزا اس دن کی ملاقات سے, اس دن کی ملاقات قالوا شہدنا کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اعلان سنا اپنی جانوں پر وقرت حبل حیات دنیا اور سبب جرم اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے شاہدو والا انکسیم اور گواہی دی انہوں نے اپنی جان پر انا ہوم کانو کافرین کہ وہ دنیا میں پوری زندگی کافر ہو کر رہے. سارے کا یہ حکمت ہے کہ سارے رسول سارے کا کم شار الے حکمت پھر سارے رسول آپ کے پاس لکھا ہے سالے کا کے اوپر کہیں ہے ارسال رسول آدو, یہی عبارت مدارس میں بھی ہے بیتابی میں بھی ہے سراج منیر میں بھی ہے پھر سب مفسرین نے یہی لکھا سالے کا اللہ یکن ربو کا وہ لکھل برا نہیں ہے رب تیرا ہزار کرنے والا بستیوں کو بے ظلم ظلم کی پیدائش میں, ظلم کی پاداش میں بے ظلم سمجھ رہے ہو کدھر لگ رہا ہے بے ظلم کدھر لگ رہا ہے ظلم کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ظلم کر دی دو مانے ہیں بزرگوں ایک مانا یہ ہے کہ اللہ نہیں ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کر کے اور ایک مانا ہے اللہ نہیں ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے دونوں کا فرق ہے آپ کے ذہن میں اللہ کا ظلم تو بنتے ہی نہیں. پہلے میں نے بتایا اللہ سارے جہان سارے صوفی مولوی اولیاء جبریل ابراہیم فرشتے سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے, تب بھی یہ ظلم ہو کیوں کہ اللہ نے جبریل پر جتنی نعمتیں کی ہے جبریل ان نعم کا حق ادا کر سکتا ہے یا اور فرشتوں پر جو نعمتیں کی. ایک دوسرا ظلم کہتے ہیں تصرفی جل کے گہری اور یہ سارا جہان اللہ کے تصرف میں ہے اور ملک میں ہے تو جب جہان بھی جو مرضی کرے اپنی ملک میں ظلم اور ناانصافی کہتی تو جہاں پھر ظلم میں خیال رکھو بعض مترجمین نے اس کو لگایا ہے بولے کے ساتھ کہ اللہ پاک ظلم کر کے بستیوں کو تباہ نہیں کرتا. یاد رکھ لو یہ معنی درست نہیں. میں کیا معنی کر رہا ہوں اللہ پاک ظلم کی پاداش میں ظلم کے سبب بستیوں کو تباہ نہیں کرتا یعنی بآلو ہاتھ آنے کو آلو ہاتھ آنے کو ان کے ظلم پر اللہ ایسے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ حجت تمام نہ ہو جائے اتمام حجت نہ ہو اور رسل نہ آ جائے. اب ذرا دیکھو سالکا کو ملا کے ترجمہ کرو سالکا یہ ارسال رسل اس لیے ہے کہ نہیں رب تیرا ہلاک کرتا ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہ قانون اور عادت ہی رہی ہے بے ظلم ان کے ظلم کی پیدائش میں وآل و حال غافلون اس حال میں کہ آل ان بستیوں کے غافلون بے خبر ہوں بوجہ رسولوں کے نہ آنے کے ان کو آگاہی نہ کیا جائے بدلے یہ سب جایا جائے اور پہلے ہلاک کر دیا جائے اثر نماز رسولہ کوئی قانون یہ اللہ نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے. اسلام میں حجت کے بغیر عذاب نہیں آتا، جس پر زمانے کے فطرت کے عذاب ہو وہ بھی واضح ہو گیا. کل درجات ہر ایک کے لیے درجات درجات کل درجات کا معنی ہے لکل عامل بطاعت درجات فی الثواب ولکل عامل بمعصیت درجات فی العقاب. اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کا عامل ہے جس درجے کا اطاعت گزارے اس کے مطابق اس کو درجہ ملے گا، اور جو برائی کا عامل ہے اس کے بھی برائی کے مطابق اسے جہنم کا طبقہ ملے گا. کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک و منافقین کی ہے، تو اس لیے اگر منافقین اپنے درجے اسفل من النار کا مثال کو ہوں گے. اما یعملون یہ ربو کل بنی اور رب تیرا نرا بے پرواہ ہے. البنی بنی کا معنی نرا بے پرواہ، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو. تو یہاں پر جب ہو سکتا تھا جب نرا بے پرواہ ہے تو ہماری پرواہ ہی کوئی نہیں، تو دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ ہماری پرواہ ہی کوئی نہیں تو ہمارے گناہ کیسے بخشے گا؟ یہ چیزیں تو وہ کرے جس کا محبت کا تعلق ہو. تو اللہ کہہ رہے البنی البنی، ساتھ فرمایا لیکن ذو الرحمت بھی ہے، بے پرواہ بھی پورا ہے اور ہے بھی بڑا رحمت والا. سمجھ لیے بات، ہے بھی بڑی رحمتوں والا. ان چرچا جو ہے حکم اگر چاہے لے جائے تم سب کو دب آتا اور پیچھے لے آئے من بعد کم تمہارے بعد بادشاہ جو چاہے جیسا کہ پیدا کیا تم کو من ذریت قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پرانی نسلیں معدوم ہو گئی اور ان کی جگہ اب تم آئے ہو. پرانی نسلیں معدوم ہو گئی اور ان کی جگہ اب تم آئے ہو. اور قوم آخرین کا معنی کر رہا ہوں، اگر تمہارے باپ دادے پردادے نکر دادے دھر دادے یہ سارے پچھلی یہ اصول موجود ہوتے تو آپ جا بیٹھے ہوتے، آپ کو پوچھتے ہی کوئی نہ. وہ گئے اب آپ کی بات چاہیے، وہ گئے اب آپ زمینوں کے بارے سے، وہ گئے اب آپ کھیتوں کے بارے سے. اگر بابا آدم ہوتا تو بابا ساری چیزوں کا بارش ہوتا، تم ایسے دیکھتے رہتے. اسی طرح اگلی نسلیں وہ بارش ہوتی تو بتایا پہلی نسلیں ختم کر کے تمہیں لے آیا. آپ اندازہ کر لیں، ایک سو سال چھوڑو چلو، ڈیڑھ سو سال کا اندازہ، ڈیڑھ سو سال جب سے دنیا بنی ہے، ڈیڑھ سو سال سے پہلے جتنی مخلوق پیدا ہوئی سب جا چکی ہے. اور آپ کی جو عمریں ہیں نا اس دور میں، اس دور میں اوسط عمر تقریباً 50 سے 60 سال ہے. بس پرانی عمریں زیادہ تھی، ان کی خوراکیں بھی زبردست تھی، عمریں بھی زبردست تھی، صحتیں بھی. آپ بھی جو پرانے بابے ہیں نا، اگر بابا بدن 3 من اٹھا لے گا اور نوجوان ماشاءاللہ 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا. آج کا جوان جوان ہونے سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے. تو خوراکی ایسی ہے، پرانے جو جج تھے وہ 4-4 کلو دیسی گھی 3 سانس میں پیتے تھے. ڈبا لگایا نا ڈبا سانس 3 کلو 4 کلو 5 کلو بھی پینے والے تھے، اور جو پیچھے لیا 3 سانس لیے، اور تیسرے سانس کے بعد ایک ذکار آیا لکڑ ازم بردر سب کچھ لیا. وہ ایسے لوگ تھے. اور آپ ایک شارق بھی ازم نہیں کر سکتے. ایک شارق کے بعد اب ہمارا آپ کا حال ہے بارہویں چوٹوں والا، بالکل کوئی جبانی ہے. وہ بارہویں اسی طرح خوراک کھا کے وہ بیچارے اپنے قدموں پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہی حال ہے اور یہ بھی انگریز کی بےمانی ہے. اس پر بےمان نے مسلمانوں کو جہاد میں بیر کرنے کے لیے چند ایک کھیلے کھیلی. ایک تو میڈیا پر بے حیائی تاکہ مسلمان نوجوان کو بے حیا بنا دیا جائے, بے غیرت بنا دیا جائے. جہاد کرنا تو غیرت والے آدمی کا کام ہے, بے غیرت کیا جہاد کرے گا. اس کو انہوں نے ٹی وی پر وہ چمکیلی شکلیں دکھائی اور ذرا شکریل کی چمک والی اور سارے وہ فوٹو دکھا دکھا کے آدھے واضح کو جو تباہ کیا. اور پھر مخلوط تعلیم سکول میں گدا گدی کٹھے رہتے ہیں, یہ سارے کھوتے کھوتی کٹھے ہوتے ہیں. اور وہ سکول کا مخلوط نظام نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ کٹھے, پھر آگے پرینڈز اور یہ سارا گند یہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ بے حیا بنانے کی پالیسی. دوسرا جس بے حیائی کا معراج انگریز کے یہاں کرکٹ کا ذوق ہے, ہاں کرکٹ کی گیند کا. نوجوانوں کو کرکٹ کا دل زیادہ بنا دیا گیا. گیند بندہ کرکٹر بے دین چبل ان کی محبت ہے تاکہ جہاد کی طرح متوجہ نہ ہو, ان کے ہاتھ میں کلاشن نہ ہو بندہ ہو اور گیند ہو. اور مولوی بجائے مسئلہ بیان کرنے کے جیب میں وہ چھوٹا تقریر رکھے اے کرکٹ کا میچ دیکھ لیں گے, اور ہوٹل پہ جائے کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے. یہ سب اس لانتی کی انگریز بے ایمان کی سب چال ہے. آج وہ چال میں بھی کامیاب ہے. ہمارا سارا طبقہ کرکٹر ہے. مولوی بھی ہے نا, مولوی یہ بھی پوچھ رہا ہے جی کسی کیا ہوا ہے, سجور کیا ہے, تاریخوں میں اور فاسقوں کے کھیل دیکھنے میں اتنا مگن ہے اور ہے بدبی رہنما. حالانکہ خودسار سے اس کا کیا تعلق ہے, لیکن یہ مگن ہے پوری. اور کچھ مگن کے بولی صاحب اس لیے بھی ہے کہ جو کرکٹر ہوں گے بڑے بڑے بےمان ان کے زیادہ جانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں اور کہانیاں نکلی کی ہوتی ہے, تو مولوی صاحب اس سے بھی کچھ نہ کچھ نفع اٹھاتا ہے اس سب کا, تو یہ بھی اس سے نفع ہوتا ہے. تو تیسرا انہوں نے جو پوائنٹ رکھا ہے جہاد کا مشن روکنے کے لیے وہ غذائیں. غذا خود کیسی غذائیں نہیں کھاتے, آپ کو جو غذائیں ملتی ہیں فارمی مرغی, اب فارمی مرغی میری بیماری ہے, اور اسی طرح دودھ, اسی طرح آپ کے پاس جو سبزی آتی ہے آپ کچھ ہوتے ہیں سبزی کو چھ تھپڑے رکھتے ہیں پھر آپ کے پاس پہنچتی ہے, پھر اسی طرح گوشت ہے حتیٰ کہ دودھ آپ کہتے ہیں بھارت دودھ ہے, اس گائے کو دودھ نکالنے کے لیے بھی چھ چھ ٹیکے لگاتے ہیں اور ساری زہر اور سارا کچھ اس میں ہے. یعنی مسلمان کی خوراک خالص بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان کلاشن اٹھانا تو دور کی بات, یہ کلاشن چلانا دور کی بات, اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے جہاد کرنا مشکل ہو گیا. بہرحال عمریں بھی کم ہو گئی, ہماری عمریں 50 سے 60 سال تک بس, بوڑھا ہو کے کوئی نہیں مر رہا, سارے جلدی جا رہے ہیں. تو فرمایا دیکھو یشا یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشا کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت, بے شک وہ جو تم وعدہ دیے گئے ہو لآت ضرور آنے والا ہے, کما انتم اور نہیں ہو تم بھاگ سکتے. دنیا میں گرفتار کرنے پورا آئے یہ بھاگ جاتا ہے, مقرور بنتا ہے. فرمایا قیامت کے دن مقرور بھی نہیں بن سکو گے. اور یاد قوم اے میری قوم آخری فیصلہ یہ ہے, اے مرو اللہ مکانت قوم تم لگے رہو اپنی جگہ پر, انی عامل میں کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر سوف تعلمون بس ان قریب تم جان لو گے من تکون تو رہو یہ کون آدمی ہے کہ ہوتی ہے وقت اس کے آخرت کا گھر جنت انہو لا یفلح الظالمون کامود یہ کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے وجعلوا للہ نیچے کیا لکھے میں آزادے غیر اللہ کا بیان پہلے تھا تعلیمات غیر اللہ کا بیان اب آگے میں آزادے غیر اللہ کا بیان وجعلوا للہ نصیبا مما ترا من الحرث والانعام نصیبا بکا کا پوچھے جب وہ ڈھیری اٹھاتا نا گندم شولے کوئی اناج اس کے ایک حصہ کرتا نکالتا ایک ٹوپا یا حصہ اس کو وہ کہتا ہاذا للہ یہ اللہ کے نام کا ہے دوسرا اسی جتنا ایک ٹوپا یا دس ٹوپے اللہ کے نام سے نکالے یہ اس کا کیا تھا عشر تھا عشر اور زکات ہاذا للہ عشر و زکات کے دس ٹوپے اور دس ٹوپے مثلاً مثال کے طور پہ نکالے باب حبر کے اور باب لات باب ابراہیم کے اور کہا ہاذا للہ وہاذا لشرکائنا یہ اللہ کے دس ٹوپے اور یہ دس ٹوپے باب ابراہیم کے نام سے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ دریکنے بعد میں آئی ہے ہمیں وہ ڈھیریاں یاد ہے جو ڈگر والی ڈھیریاں ہوتی تھی اور کھلواڑا جس کو بولتے ہیں کھلواڑے کی ڈھیریاں اور پتنی پشتوں والے کیا بولتے ہیں ان کو ہاں چلو گزر تو صاف ہو گئے بہت پیاز کے ساتھ بہت تجویز کے ساتھ بولو تجویز کے ساتھ ہاں بھائی تو اس پر پہلا پہلا جب ٹوپا نکالتے ہیں نا پانچ کلو کا ٹوپا ہوتا ہے تو کہتے بھائی اے برکت تھا اے برکت تھا یہ برکت کیا ہے اللہ کے نام کی اور دوسرا ٹوپا جب ساتھ نکالتے تو اے پیر نورا اے پیر فلانا اے سلطان فخر اللہ اے فلانا وہ پیر کا ٹوپا نکالتے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے شیر نے ایک بکرا ہوگا اللہ کے نام کا قربانی دیں گے قربانی کا بکرا بیاض ہوگی اور ساتھ دوسرا بکرا ہوگا بابے کے نام کا لیکن ہوتا یہ کہ اگر اس کو کہا جائے نا پچھلے کو کہ یہ جو اللہ کے نام والا بکرا ہے یہ ذرا اچھا ہے یہ بابے کے نام پر دے دے تو تیار ہو جائے گا کوئی مسئلہ کوئی مار نہیں جائے بکرا ہی ہے اور اگر اس کو کہا جائے کہ جو بابے والے نام کا بکرا ہے نا یہ دربار پہ نہیں کرنا اس کی قربانی کا ہے یہ اللہ کے نام کر دے گا وہ بھی تیار نہیں ہوگا تو واہ اور ہم نے خود دیکھا ہے گیارہویں کے نام کے بکرے اور بیر اللہ کی دیہاتوں کے نام کے بکرے اگر تو کہنا کہ یہ خدا کے نام سے دبا کر اور قربانی کر جا ادھر سارے بل میں ان کو دے دے سوال نہیں پیدا وہ بابے کے دربار پہ جائے گا تو یہی حال تھا انہیں بزرگوں کا وہ جب دانے کھیتی کے حصے نکالتے اناج کے تو اللہ والا حصے کی ڈھیری لگاتے اور بابے کے حصے کی بھی ڈھیری لگاتے اب اگر بابے والے حصے کے کچھ دانے وہ خدا والے حصہ میں مل جاتے کہتے کوئی مسئلہ اور اگر بابے والی ڈھیری کے دانے آ جائے اندر آنے والے حصے کی طرف تو کچھ نہیں چھوڑتا کہتے ہیں نا نا نا نا یہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو بابے کا نام ہے نا, یہ ہماری کوئی ملکیت ہے, بابے کی ملکیت ہوگی. یہ بچان ہو حماقت اولا پہلی حماقت جادود اللہ کیا, انہوں نے اللہ کے لیے نصیبہ ایک حصہ مما ذرا وہ جو اگایا ہر کھیتی بل انعام اور جانور نصیباً ایک حصہ, یعنی جانوروں کے لیے بھی ایک حصہ. فقالوا بس کہا زبان سے شہرت کے لیے او ما محلا والی شہرت نام سد کرنے کے لیے کہا ملا ہے بےزامہم. یہ بےزامہم تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ اپنے زبان میں کہہ رہا ہے ہاضا ملا, لیکن اللہ پر بات یہ تیرے سیے پر بھی لانت ہے. بےزامہم ہاضا شورا کمائے گا, اور یہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. بازار نرسنا انپک ہوا لیا بالا خدمت لیا, یہ جو کرتے نا بزرگوں کے نام پر تو مجاوروں کا خرچہ, دربار کی مرمت اور مجاوروں کا, اور رات کے مہمانوں کا لنگر, یہ کسی سے چلاتے. اور جو زکات کا ہوتا اجر کا آزا مل, تو مہمان نوازی کرتے, غریبوں کی مسکینوں کو دیتے. اس سے ایک پتہ چل گیا کہ مکہ کا مشرک اللہ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا. اونچے طرح بولو غریب آزا صرف اللہ کو مانتا تھا یا اللہ کے نام کی زکات اجر بھی دیتا تھا؟ اجر زکات بھی صدقہ بھی دیتا تھا. دلیل آزاد, لیکن مکے کا مجھے جان بھی کیوں بن گیا؟ اچھا بلا آج ہی مجھے تھا, آج کرنے کے باوجود, نیکی کرنے کے باوجود, صدقہ دینے کے باوجود اس بات پہ غور اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے عمل برباد کیوں ہوئے اور کیوں وہ جانبی بنا. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ ایک ہی تھی اور ایک ہی بیماری تھی جس کا نام شرک ہے, باقی ساری بیماریاں اس شرک کی وجہ سے تھی, اور اصل بنیادی رگ وہ شرک والی تھی. یہ آزاد اللہ آزاد شرا کائنا ما کانا لکھوا کا, اور جو کچھ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے. آپ کے پاس لکھا ہے حاضر للہ پر جو مہمانوں مسافروں پر خرچ کرتے, یہ بلا یا سلو اللہ وہ نہیں پہنچتے پہنچتا تھا آپ کو اللہ کے بمار کہانا للہ, اور جو اللہ کے لیے ہو وہ پہنچتا ہے ترا ان کے شراکا کے. صحابا یا قبول کدا لے کر سیانا, اسی طرح مسین کیا شیطان نے من المشرکین مشرکوں سے قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا, شراکاؤہم ان کے شریکوں نے لے, تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دے اور تاکہ رلا ملا دے اوپر ان کے دین ان کا. ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ پاک ما فعلو ہو نہ کرتے یہ کرتوت, بسر ہوم بقا جب ضرور چھوڑ میرے پیغمبر جن کو, اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں ان کو بھی. کسانے کا صحیح جانا, اسی طرح یہ بھی لحاظ آتے فیصلہ کا بیان ہے, اور نیچے کیا لکھا ہے کسانے کا کے رسم ملت سلیمیا کے مطابق. قدرتی بات ہے بزرگوں, جتنی عبادات ہیں نا ہر عبادت کے مقابل شیطان نے ایک نئی رسم نکالی ہوئی ہے, ایک نئی عبادت نکالی ہوئی ہے. اب بچے کو خدا کے نام پر ذبح کرنا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا, لیکن تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم کو قد صدقتا رویا کی بشارت سنا دی گئی تھی، لیکن اس کے مقابل مشرکین نے کیا کیا؟ اپنے تھانوں پر بچے دبا کیے، اپنی اولاد تھانوں پر، اور آج بھی گنگا کے پانی پر ہندو اس دور میں بھی منتے مانتے ہیں بچوں کی، اور گنگا میں بہاتے ہیں جلا کر بچوں، معصوم بچوں کو، کہ گنگا بابا کچھ ہوگا۔ اسی طریقہ سے پچھلے دنوں اخبار آج میں بھی آیا، جہاں پر حیدرآباد میں ایک پیر صاحب کے کہنے پر دو بچوں کو ذبح کیا گیا، پیر صاحب نے ذبح کرایا بطور سنت کے، اور ایک دوسرے موقع پر پیر صاحب نے بچے ذبح کرائے اپنے چچا سے، اور بچوں کا چچا تھا، باپ سے کہ تجھ پہ جادو ہے، ان بچوں کے خون سے میں تعبیر لکھوں گا، اور یہاں پنڈی اسلام آباد اور احمد آباد بڑی انہی ایریوں کے اندر بھی یہ کرتوت ہوئے، اور آج بھی مشرق اپنی اولاد کو، حضرت صاحب کے زمانے میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک شیعہ نے اپنا بیٹا ذبح کیا، حضرت حسین کی نظر مان گیا، حضرت حسین کی مدد مانی۔ ہم کہتے ہیں بے ایمانو، اسی پہ آؤ، بکرے جھگڑے چھوڑو، جتنے بچے ہیں سارے ذبح کرو، پیروں کو خوش کرو تاکہ تمہاری گندی نسل ہی آگے نہ بڑھے اور بزرگوں کی نسل ہی ختم ہو جائے، لیکن ہیں بڑے بے ایمان کہ ایک آدھ دبا کریں گے بکرے دیں گے، بچے دینا ذرا مشکل ہے، لیکن ایک آدھ آپ کی قربانی دیتی ہیں، حضرت حسین کے نام کی نظر منت، اور گنگا کے نام کی، پیر کے نام کی، تعبیر کے نام کی، یہ اولاد کا ذبح کرنا یہ عام شرع ہے، آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے پتا، اتنے سادے تو نہیں ہے، کہہ رہا ہاں بھائی، ویسے نہ بولنا، مبنی پر بے ایمانی ہو تو اسے نہیں کہا جا سکتا، یہ قضائے کا زینا اسی طرح زین کیا ہے، کثیر بہتوں کے لیے یعنی بزرگوں کے لیے، یہ کثیر کا بیان ہے میرا دوسرے کی، قتل اولاد ہیں، کیا چیز قتل کرنا، ان کی اولاد کا اوپر کہنا منت کے طور پر، دلیل کے شرکا، ان کے شرکا ہیں، اس کے تین معنی ہیں، شرکا سے کیا مراد ہے، بعد نے کہا شرکا سے مراد ہے الشیاطین، وہ شیطان جن کی اطاعت بھی یہ منت مانی، نمبر دو یہ شرکا سے مراد معبودان باطل آستانے ہیں جو سبب بنے قتل اولاد کا، اور نمبر تین اس شرکا کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے منل منل جن سے بس سدا نہ دے، جن سے اور وہ درباروں والے جھنڈے، سدنا کیا درباروں والے جھنڈے، درباروں والے جھنڈے کیا مجاور ہو، دس منی لاش بڑے بڑے مجاور ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کو طریقہ سکھاتی، دربار والا خطیب، دربار کا مجاور وہ طریقہ بتاتا ہے کہ اولاد کو دبا کرو، جس طرح عامل نے دبا کروایا، شرکا سے مراد علماء المشرکین، خطباء المشرکین، اور یہ مرشد، جو مرشد تو نہ کہو، مدلل یہ کہہ لو، والے جن بسو، یہ کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ دنیا میں دبا کرے اور رلائیں ملائیں ان پر، ان کے دین ان کا بلوچا جھوٹ پوٹ دے، دھوکہ دے کر ان کے دین میں التباس کرے، بلوچا اللہ، اگر چاہتا اللہ تو یہ کام نہ کرتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، بدر ہوں چھوڑ ان کو اور ان کی کتابوں کو، مایوس کروں ان کی گھرنتو روایات کو، من گھڑت چیزوں کو، ہمارے سلوٹ وقالوا هذه اور کہا انہوں نے یہ انعام نیچے کیا لکھا ہے اعادہ بھائی بولو اعادہ تاریخ خیمتا کی تعلیموں کا اعادہ وقالوا هذه انعام اور کہا انہوں نے یہ مخصوص جانور ہیں باہر کل اور مخصوص کھیتیاں ہجر ممنوع ہیں لا یطعمها ان کو نہیں کھائے گا نہیں چکھے گا الا من نشاء مگر وہ شخص جس کے لیے ہم چاہیں وہ سامنے ہیں ان کے گمان میں انہوں نے بات جانور مقرر کی یہ جانور کو مرد کھا سکتے ہیں زنانیاں نہیں کھا سکتی اور بنانا کھا سکتا ہے مجاور اور دوسرے بھی کھا سکتے یہ تعریفات عباد کے بارہان اور کچھ جانوریں حرمت ظہورها حرام کی گئی ان کی پیٹھیں وانعام ان کی پیٹھیں یعنی ان پر سوار ہونا وہ حرام ہے وانعام وہ سمجھ رہے ہو کہ بزرگوں نے بولو حرام قرار دیا ہوا ہے معبود کی تعظیم میں وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ اور ایسے جان پائے کہ نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا اوپر ان کے ابتلاء ہے یہ لاجس کرونا اس کی پہلے کی طرح ہے یہ ذکر بھی کرتے مطلب غیر کے نام سے سبا کرتے ہیں لاجس کرونا اسم اللہ علیہ ابتلاء ہے اس پر جھوٹ باندھنے کے لیے ان گلی بدلا دے گا ان کو جو تھے وہ جھوٹ باندھا کرتے اور کہا انہوں نے معافی پتون حاضر انہا ہمارے جو ان جانوروں کے پیٹ میں بچے ہیں خالص لذکور نا یہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر وہی یقین اگر یہ نہ ہو وہی یقین میں تک اگر پورتا پیدا ہو بہت بھی یہ چرا کہا وہ اس میں سب شریک ہیں سید جی اور قریب بدلا دے گا ان کو بس ہوم ان کی تقریروں کا اتنا وہ حکیم العلیم بے شک وہ اللہ حکیم علیم ہے ہاں دیکھو بھائی کالو ما فی بطون ہذہ الانعام کہتے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے نا یہ ہمارے صرف وہ مرد کھائیں گے ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا تو اس میں دونوں شریک ہوتے مرد بھی اور عورتیں بھی یہ پابندیاں اور محرم کہتے کہ محرم علی ازواجنا ہماری جوڑوں پر یعنی بیویوں پر بھی حرام ہے اگر ہوتا مردار وہ اس میں کیا ہو جاتے چورا کا شریر سیدی ہر بس پہو اللہ بدلا دے گا ان کو ان کی تقریروں کا اتنا وہ حکیم العلیم بے شک کو اللہ حکیم حکمت والا عظیم جاننے والا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحاً بغیر علم تاکید خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو صفحاً بے سمجھی بھی بغیر علم بغیر دلیل کے ان لوگوں کی دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی یہاں ان کا قتل دو وجہ سے تھا یہاں جو قتل ہے یہ بین اللہ کی تعظیم میں ہے اور ریاضات بین اللہ کے باہر میں ہے ویسے عرب میں بچیوں کو بھی قتل کرتے تھے اپنے ننگ اور آر ناز کی وجہ سے آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جس میں آ کر مکہ کے مجھے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے اور زندہ دفن کرتے تھے وہ ٹکڑا آج محفوظ ہے اور جس میں ایسی بچیوں کی قبریں ہیں جن کو زندہ درگور کیا گیا اور تو ایلت یہ اس کے بارے میں لیکن اس مقام پہ وہ مراد نہیں اس مقام پہ نظر کے طور پہ بچے ذبح کرنا جیسا کہ عبد المطلب نے بھی نظر مانی تھی حضرت عبداللہ کو حبر کے نام پر دبا کرنے کی, حبر کے نام پر. اسی طرح اور روایات میں ہے لمبا واقعہ, مشرکین اس طرح کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے. اور جہاں مراد ہوئی ہے تو آگے دلیل بھی آ رہی ہے. خیر فرمایا افتراءً علی, اللہ پر بہتان باندھتے ہیں, یہ حلت حرمت کے آسان, یہ بچوے والے انصاری کے کام سے بھی ہے. اپنی طرف سے ہارا حلال ہارا حرام, اپنی طرف سے یہ محلل اور محرم بن بیٹھا, افتراء علی ہو گیا. تو قد ضلوا, ہاں قتلوا اولادہم صفحاً, بے وقوفی پر عقیدگی کی وجہ سے بغیر سمجھے اور دلیل کے, اور حرام کیا ان کو جو رزق دیا, افتراء علی اللہ, یہ بھی اعادہ تحریمات غیر اللہ کا. قد ضلوا وما كانوا مهتدین, وہ بندی نیچے کو لکھا ہے میں آزاد ہے, وہ ذات ہے انشاد ناد جس نے پیدا کیے باغات محروشات چھتریوں پر چڑھے ہوئے, چھتریوں پر چڑھے ہوئے. کبھی آپ دیکھیں نا انگور کی بیلیں ہوں یا اس طرح کی بیلیں ہوں, ان کی چھتریاں اور کٹیاں لگاتے ہیں, وہ ان چھپروں پر اوپر چڑھ جاتی ہیں اور تب پھل صحیح ہوتا ہے. محروشات کا معنی کہ یہ چھتریوں پر چڑھی ہوئی, بغیر محروشات اور بیلدار درخت جو نیچے پڑا ہوتا ہے, یا تو بیل چڑھ کے آپ کے پاس بیرا محروشات پڑھو نہ بھائی آشیا پڑھو, یا تو بیل والا نہیں جیسے یا آدتن نہیں جیسے تربوز اور خربوز وغیرہ, یہ وہ بن نقل. اللہ نے ہر چیز کو ایک ترتیب سے پیدا کیا اور پھل بھی ترتیب سے دیا. منطقی دار ہے منطقی, منطقی کا دماغ بہت خراب ہوتا ہے. یہ جا بیٹھا درخت کے نیچے, درخت کا بہت بڑا, اب اس درخت کے سامنے تربوز کی بیل تھی اور اس میں تربوز لگا ہوا تھا بڑا تھا, اور اوپر اس نے دیکھا آم ہے, اس نے دیکھا بھائی اتنا بڑا درخت ہے اور اتنا اس کا تنا اور آم اتنا لگا ہوا ہے, سوچ میں پڑ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ملانے شروع کر دی. اب ادھر بھی دیکھتا ہے آم کے درخت, ادھر بھی دیکھتا ہے بیل کی درخت, دونوں کر دیکھتا ہے, دیکھ دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ تو بھی عجیب ہے, یہ اتنا بڑا تنا بنایا ہے, یہ پھل جو نیچے لگا پڑا ہے اتنا بڑا, یہ کس کو لگانا چاہیے تھا آم کو, آم اتنا بڑا ہے اور پھل اتنا, اور جو آم والا پھل ہے تو نے کس کو لگانا چاہیے تھا بیل کو, یہ بالکل باریک ہے اور اس باریک کو اتنا پھل دیا یہ اٹھا ہی نہیں سکتی, اور آم جس میں اٹھانے کی طاقت ہے اس کو تم نے اتنا چھوٹا پھل پھل دے دیا, یہ میری کوئی منطق میں گل سمجھ نہیں آ رہی, بات سمجھ نہیں آ رہی. دیکھ ابھی سوچ رہا تھا اوپر گوا آ رہے تھا اور گوا نے آم کو کاٹا, آم لگا منطقی کے پر میں, یہاں پر لگا اور کاٹے بعد بھی نہیں تھے گنجا شریف, تو خیر اوپر جب آم گرا نا ایک دفعہ تو دماغ پھرا تو فوراً کہتا ہے یا اللہ شکر ہے تو نے یہ تربوز اوپر نہیں لگا رکھا, یہ شکر ہے آم ہی لگایا, اب مجھے سمجھ آئے کہ تربوز اوپر ہوتا خیر نہیں تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے, چاہے سمجھ آئے یا نہیں. کئی ہیں معروشات چھتوں والے اور کئی ہیں بغیر چھتوں والے, اور کھجور اور کھیتی مختلف ہیں ہر اس کے, بس زیتون, بس زیتون, یہ زیتون کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے, بس زیتون اصل یہ تھا وہ کوک آئے زیتون, انگریز نے ڈالٹا ایجاد کیا, ڈالٹا پانی بنانے کے لیے. تو الزیتون یہ کثیر المنافع تیل ہے, زیت زبردست تیل ہے بس. اور دوسرا یہ زیتون اور انجیر علاج کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا, تو اسی کی یاد بھی اس کا تذکرہ زیادہ ہے. بس زیتون اور رمان متشابہان, سبحان اللہ, ایک ہی پانی آتا ہے ایک ہی زمین میں, زیتون کی خواص جدائے, انار کے خواص کے رنگ جدائے, متشابہان ملتے جلتے آپس میں. ایک انار اٹھاؤ اس کا رنگ ملے گا, لیکن جب چکھو گے ایک ہردے کا اور دوسرے ہردے کا اور اسی طرح پھل لیں, اسی طرح تربوزے, اسی طرح انسان ہے, متشابہان غیر متشابہان نہ ملتے ہوئے بدلی قلوب من ثمرہی, کھاؤ اس کے پھل سے. اذا اثمرا جب وہ پھل لائے اس کا پھل کھاؤ, جب پھل لائے لیکن اپنے اپنے درختوں سے حقہ اور تو حق اس کا یوم حساد ہی وقت دل کٹائی کے بلا دوسرے کو, یعنی اللہ کے نام کے حصے نکالو, بلا دوسرے کو بلا دوسرے کو اسنام کے حصے نہ نکالو. وہ حاشیہ دیکھو اے لا دوسرے کل فل ہر سے بل انہامی, یہ بکرے چھترے پیروں کے نام سے نہ دو, چیتی دانے پیروں کے نام سے نہ دو. یہ ہم یعنی جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو دوسروں کے نام کی چیزیں کیوں دیتے ہو, ان کا حصہ نہ نکالو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے. فرمایا اتنا حولا جنکر مسرفیر فمن الانعام, اور جانوروں میں سے نیچے لکھا ہوگا تحریمات غیر اللہ کا بیان, اور جانوروں میں سے حمولا تن اونچے قد والے, حمولا تن و فرشا اور چھوٹے قد والے, حمولا تن اونچے قد والے جیسے اونٹ گائے بھینس اونچے ہوتے ہیں نا, وہ فرشا اور پیچھے ہوئے چھوٹے قد والے جیسے بکری بھیڑ, کھاؤ اس سے فرشتے تم کو اللہ نے, اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. وہ تحلیل تعلیمات کے معاملہ میں شیطان تمہیں کہے گا بابے کی رات جس کی حفاظت کر تو شیطان کا مطالعہ کر کے توڑ دے. شیطان تجھے کہے گا بابے کے نام کی گیارہویں بارہویں, بڑا صبر ہو کے تو بڑا پریم سے کہ حفظیر سے زیادہ بلیت ہے, شیطان کی بات نہیں ماننی کیونکہ شیطان تمہارے لیے اتو مبین دشمن ہے. کھلا ہوا سمانیہ کا ازواج یہ آٹھ جوڑے ہیں. اب یہاں پر اصلی دلیل سے مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جانور کتنے ہیں جناب؟ آٹھ. جانور کتنے ہیں؟ آٹھ. اونٹ اونٹنی, گائے بیل, بکری بکرا, بھیڑ گھٹا, کتنے جانور ہیں؟ آٹھ. کون سے؟ اونٹ اونٹنی دو, گائے بیل چار, بکری بکرا چھ اور بھیڑ گھٹا آٹھ. چھ جانور ہیں, آٹھ نہیں, دو دو ہیں. نر مادہ نر مادہ نہیں, اونٹنی اونٹ کا فرق نہیں ہے. اونٹ اور اونٹنی, اونٹ تو نر ہے اور اونٹنی اس کی مادہ زنانی ہے. اونٹ اور اونٹنی, بکرا اور بکری, گائے اور بیل اور بھیڑ اور گھٹا. گھٹا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھیڑ والا کامن گھٹا نہیں کہتے, لمبا لیلا اللہ جانے پشتو والے کیا کہتے, گڑا. اچھا ٹھیک ہے, بس چلو ان شاء اللہ آئندہ سال میں خود فیسبوک کا بھائی بن جاؤں. اچھا ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے بہت سارے صرف پشتوں کی تجویز طرح مشکل ہے. اچھا دیکھو جی سبانی ازباج ان ازبا وہ کیا لکھا دان نیچے لکھے یہ پرش کا بیان ہے بھیڑ تمبا اس نے دو نر مادا مل مال بکریاں بکریا بکرا بکری اس نے نر مادا یہ آگے امبشتمل علیہ ارحام الانثیین یا مشتمل ہے اوپر ان کے مؤنثوں کے رین نبے اودی بے علم. تو اب یہاں پر درمیان میں پوچھا کہ اب ذرا بتاؤ بزرگ کو جانور بنتے ہیں تیس آٹھ دوسرے بنتی ہیں تیس یہ جو تم نے پابندیاں لگائی کہ فلانا حرام سے فلانا حلال ان جانوروں کی علت کیا ہے مسکر ہونے کی وجہ سے حرام ہے یا مؤنث ہونے کی وجہ سے حرام ہے یا پیٹ والے بچہ بچہ پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے حرام ہے کتنی ان کے بن سکتی ہے غلط. یہ جو آٹھ چھوڑے ہیں ان کو بعض کو تم نے حرام قرار دیا بعض کو کیا دیا حلال قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ مفتیان مکہ سے پوچھا جا رہا ہے. تو جا رہے ہیں کتنی بے ایمانو بتاؤ یہ آٹھ چیزیں ہیں بعض کو تم نے حلال کہہ دیا بعض کو تم نے حرام کہہ دیا اس میں فرق کیا ہے. اگر علت حرمت بناتے ہو ذکوریت اس کا مذکر ہونا پھر سارے مذکر حرام ہونے چاہیے. اگر ذکوریت بناتے ہو اس کا مؤنث ہونا پھر ساری مؤنثہ حرام ہونی چاہیے. اور اگر علت بناتے ہو استعمال ارحام استعمال ارحام کا مطلب پیٹ کے بچہ ہونا ریم کا بچہ ہونا تو جانوروں کے پیٹ میں اس کو علت بناتے ہو تو پھر وہ زندہ ہو تب بھی حرام ہونا چاہیے مردہ ہو تب بھی حرام ہونا چاہیے. یہ کیا تقسیم ہے کہ اگر عورتوں کی جماعت آئے وہ کھا سکتی ہے مردوں کی جماعت نہیں کھا سکتی یہ تمہاری تقسیمیں خود ساختہ تعلیمیں اس پر کوئی دلیل ہے. اسی لیے آرام حرام امیر ان سجین اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اس زکارین حرام ہے یا ان کی معنصر سے مطلب ہے کہ علت حرمت ذکوریت ہے یا خصوصت ہے. ہم پر اشتمل بہرحال دوسرا تیسری صورت ہو سکتی ہے وہ جو مشتمل ہے ان پر ان کے حرام ان سجین معنصوں سے یعنی جو پیر کے بچے ہیں نبے اونی بے علم نبے اونی بے علم گھوسلے نہیں لگانے اٹکل پچو نہیں نبے اونی مجھے خبر دو کسی مضبوط دلیل کے ساتھ نبے اونی پکی دلیل دینا کتیاں کتیاں دلیل نہیں جبل مولویوں کی طرح نبے اونی بے علم اگر ہو تو سچے ومنال کے دلے اور اونٹوں سے بھی تو نرمادا ومنال بخارے اور گاؤں سے بھی تو نرمادا فرما دے پیغمبر کل بیمانا فرد پوچھ ان مکتیوں سے کیا مذکر حرام ہے یا مؤنث یعنی اللہ کی حرمت ذکوریت بناؤ گے یا خصوصت. اما اشتمل علیہ ارحام افاران کو جو مشتمل ہے ان پر اس کے ارحام ان کا جین یعنی مؤنثوں کے بھیڑ بکریوں کے یا دیر تم سواتا موجود جب وصیت کی تم کو اللہ نے بے آدم اس خود کا تعلیم کی بہن اسلم بس کون بڑا تالے ہے. یہاں ایک جملہ ہے نبے اونی بے علم اس پر وہ کہا نے لکھا کال الغلبا الآیت دلت علی اس بات المناظرہ تے پھر علم ہو چکی ہو نبے اونی والی آیت کیا بتلا رہی ہے دلت آیت ہو اللہ بادل مناظرہ کے پھر علم مناظرہ پا دیتے علم میں لأن اللہ تعالی امر نبیہ بے این یناظرہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان بزرگوں کے ساتھ مناظرہ کرو اور کہو ان کو نبی بودی، لیکن یاد رکھ لو اصول مناظرہ یہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ آئے گا تو مطالبہ کرتی دلیل کا کریں گے، مسئلہ عقیدے کا ہو تو مطالبہ کس سے کریں گے؟ کرتی دلیل کا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نبی بودی بے علم ہے، اور علم سے خبر دو، علم علم کہتے ہیں قطعی دلیل، جس علت اور حرمت کا مسئلہ عقیدے کا ہے اس پر قطعی دلیل لاؤ. یہ نہیں کہ یہ آپ کے محاطے خود قبر سے آواز آ گئی فلانی طرف سے، نہیں قطعی دلیل لاؤ. معلوم ہوتا ہے قطعی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے. فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو نبیونی بے علم ان کنتم صادقین، ہو گیا ان کنتم شہداء، یا تم موجود تھے. اب تو آواز سویا کنتبی کا آواز ہے، ان بساط اللہ بہذا، جبکہ وصیت کی تم کو اللہ نے اس خود ساختہ تعلیم پر، تعلیم خود ساختہ. فمن اظلمو، بس کون بڑا ظالم ہے من اس آدمی سے کہ گھر لے اوپر اللہ کے جھوٹ تاکہ گمراہ کرے، الا عاقبت کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گمراہ ہوں گے لوگ بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا، لا یہدی نہیں توفیق دیتا، القوم الظالمین ظالم سے مراد ضدی لوگ، اللہ ضدیوں کو انادیوں کو کبھی توفیق نہیں دیتا. اللہ اجے دو، اب یہ سب پڑا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں نیازات غیر اللہ. اللہ اجے دو بیما اوہیا الیہ، فرما دیجیے نہیں پاتا میں بیس اس کے کہ اوہیا الیہ وہی کی گئی طرف میرے، محرمن محرم حرام کیا ہوا، اللہ طاہم کسی کھانے والے پر جو کھاتا ہے اس کو، الا ان یکون میتتن مگر یہ کہ ہو مردار، اور دمن یا خون اور مسکوہ پہنے والا. اب یہ جہاں کہہ رہی ہے پیچھے لگ جاتا آ رہا تھا آدم الف لام آسان جی کا تھا، اور مراد اس سے یہ تھا دمم پر سکون ہوا مسکوا رکھوں والا خون، باقی تفصیل ہو چکی ہے. دمم بلا اور اولاد پھر دیر یا کوئی سور کا اس پر بھی بات ہو چکی ہے. میں اتنا ہوں رجسن علت جہاں ذکر کی، کیونکہ یہ ذرا پلیز ہے رجسن کے جب یہ اجدائی ہی اور فسکن کا معنی ذات اور فسکن، اس کے بارے میں بری بات ہے جو بات ہم الفائدہ میں کر چکے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز کی تنقید میں نے ذکر کی تھی جو آپ کو نہیں آئی. ہاں حضرت شاہ صاحب کی بات سمجھی تھی یا نہیں؟ پیر مہرے کا اور حضرت شاہ صاحب کا یہ جو فرق تھا، مفتی صاحب کا خطا تھی اور اس پر حوالے حضرت شاہ کو لے، حضرت گنگوئی بتاوا شامی دورے مختار یہ سب کے حوالے آپ کے سامنے آ چکے. بہرحال جہاں پر ہم بالکل بات نہیں کریں گے، جہاں صرف اتنی بات ہے کہ اتنا دور کی ضمیر کا مرجے کیا کھلزی، وہ کھلزیر جو ہے میرا رجس ہے، اور مشرق میرا نجس ہے، مشرق میرا گند اور کھلزیر بھی میرا رجس، اور فسکن حضرت شاہ عبد العزیز وغیرہ حضرات وہ فسکن سے یہ ذبیہ لیں گے یا یہ چیز لیں گے، ذبیہ بھی نہیں وہ ہلتا ہے غیر اللہ ہے بھی عام ہے، ذکری ٹاکی پیسے روپے تیل دیبا بہادر صاحب کا شراب اچھاڑ کپڑا دھوتی دال لڈو ریوڑیاں تلوبڑیاں اور تپاسے اور سارے وہ پکوڑے سموسے جو چیز بھی ہو غیر ملا کے نام پر وہ ساری اس کا پردے بمانسپورہ گہرا باغن پر جو مجبور ہو گیا لیکن شہر سے گہرا باغن وہاں حضوری وہاں اپنے اس چنی کے اندر باندھ کے نہ لے آئے جس طرح میں نے بتایا نا کہ گہرا باغ حد سے زیادہ نہ لے آئے حد سے زیادہ مطلب مجبور ہو گیا چاروں چیزیں کھا سکتا ہے پر قدرے ضرورت کبھی درباروں پہ جاؤ یہ بےمان دھوتیوں میں چاول باندھ لیا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دیکھ کے ساتھ رکھتے اور دھوتی میں چاول باندھے ان کو ساتھ لے آیا مطلب یہ ہے کہ گہرا باغ ہے بلا آج مر رہا ہے اور گولڈا شریف کے قریب ہے کہیں اور مر رہا ہے اور گولڈے کے دربار کا بکرا بھی پکا ہوا ہے اور ساتھ خنزیر بھی پڑا ہے تو خنزیر کھا لے لیکن گولڈے دربار کا بکرا کھانے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہیں اور اگر دیر بھائی خنزیر بھی کوئی نہیں صرف تو بابے کے نام کا بکرا ہے پھر اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے گہرا باغ ہے بس یہ نہیں ہے کہ پورا رومال آ کے لے آئے اور اس کو خوش کر کے پھر کھاتا رہے مہینہ اور ہفتہ اور یہ گہرا باغ نہ ہو بنا آج اور آج کدے حاجت کھائے ضرورت کے وقت مہینہ رفا کا غفور رحیم بے شک رب تیرا غفور بہت معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے گناہ نہیں دے گا گناہ پکڑ دے گا الذین حالو یہ سوال کا جواب ہے اچھا جہاں ایک مطلب مجھ سے رہ گیا وہ پہلے بھی بیان نہیں ہوا یہ چاروں مقام پر حسر آیا ہے تدریج والا مسئلہ تو بیان ہو گیا تھا نا تدریج پھر حرمت والا مسئلہ وہ ہو گیا اب یہاں پر آیا لا آتی تو اتنا حرام علیکم اور مقام پہ آتے اتنا جہاں پر آیا کل آجے دو اس لیے بعض حضرات نے کہہ دیا جہاں اتنا آیا نا بھائی حسر ہے حسر کا تقاضا ہے کہ آرام سے اور کوئی چیز حرام نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے حرام سے اور آپ حلال ہے آپ حلال ہیں یا حرام سوچ کے بولو چلو آپ اپنا نہ بتاؤ انسان کا بتاؤ انسان حلال ہے یا حرام ہے عورتیں بھی بڑی بدماشی انسان حلال ہے یا حرام ہے کیا خیال ہے تمہارا کچھ کہہ رہے ہیں حلال ہے تو ان کا پروگرام پورا کرو انسان کیا ہے حرام اگر حلال ہوتا نا تو ماشاءاللہ بڑے بڑے دندے بیٹھے ہیں قربانی لیکن انسان کا کہنا کیا ہے حرام حلال نہیں اس لیے بے فکر رہو بابا سو رہا ہے یہ بابا نہیں وہ ریبنڈ والا بابا سو رہا ہے پیچھے ایک تجھے جو سکونوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں نا چور ایمان اتنے ہیں کہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں تو سکونوں کے پیچھے نہ بیٹھو لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ اب بھی کئی گیدر چھپے ہیں ستونوں کے پیچھے اور یہ شروع دورہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ستونوں کے پیچھے بیٹھنا ڈاکوؤں والا کام نہ کرو اور چوروں والا. تو خیر بھارا حیا کر لو, بہتر ہے یہ نہ ہو کہ وہاں کان پکڑے ہوئے بزرگ کھڑے ہوئے. تو جس کو پتا نہیں تھا وہ تو معذور ہے, میں ساتھی جو ہے ان کو پتا نہیں. اب آخری لام سن لو, ستون کے پیچھے چھپنا 302 کا کیس کرنے کے مترادف ہے, اور یہ ستون کے پیچھے چھپنا یہ اپنے آپ اوپر دہشت گردی کا کیس ثابت کرنے کے مترادف ہے. کسی وقت بھی جسمانی ریمانڈ اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر سونا ہے ہمارے سامنے سوتے رہو, اب ہم ان کو بھی اٹھاتی ہیں ادھر بہت سارے جو سامنے بیٹھے تو, لیکن بیٹھو سامنے, یہ کوئی نہیں کہ ستور کے پیچھے بے ایمان چھپا ہو. ہاں دیکھو جی, یہ جو خدمت والے ساتھی ہے نا جو گروپ میں, امیر صاحب کو پورا اختیار ہے لیکن آج امیر صاحب خود میرا گھر بھی بھاگے تو کہیں بھاگا ہوا ہے. تو یہ ساتھی جو ہیں یہ پورا خیال کرو, اور اگر کوئی بدماشی کرے تو اس کو 4 سے 7 تک مار بھی سکتے ہو, 7 عدد بھی تو زیادہ بدماشی کرے. لیکن عام آدمی نے جن کی ڈیوٹی ہے جو خدمت والے ساتھی ہیں, جیسے اس دن نام مجھے ملے ان کو اجازت ہے, خام خانی اگر کوئی بدماشی کر رہا ہے اور بار بار کہنے کے باوجود اور خام خاں زیادتی کی تو پھر کام گڑبڑ ہوگا. تو اپنے اختیار کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کریں, اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی آدمی ستون کے پیچھے بیٹھا ہو بے شک دو کان میں بار کے دو بزرگ ادھر خیر دیتا ہے, میں پہلے بتایا ہوا ہے. ہاں اسی طرح تو اوپر سویا ہو, یہ رات کو کئی چھت پہ ہوتے ہیں کئی سامنے ہوتے ہیں, لیکن یہ عملہ آپ کا کمزور ہے. تو جو جہاں پڑا ہو اس کو گھسیٹ کے لاؤ, اور دو چار لگا بھی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس ہو رچتا پچتا اور صرف منہ بچا کر جزر گونا بجوا فرشتے مارتے ہیں, تم صرف جزر گونا الوار بجوا ہونا ہو تو اتنا تمہیں اجازت دے رہا ہوں, کیونکہ آپ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ تو تجھے ہی تھا کہ مار نہ پڑے, لیکن آپ 2-3 دفعہ سمجھاؤ تھے, پہلی دفعہ نہ مارو. 2-3 دفعہ کے بعد بھی اگر کرتا ہے بدماشی پھر مارو. اگر سونا ہے ادھر میرے سامنے بیٹھ کے سو, کم از کم کچھ احساس بھی ہونا چاہیے کب کے سوئے ہوئے ہو. 8 بجے تک تھوڑا ٹائم ہے سونے کا, اور پھر ابھی سو گئے اور 4 بجے تک 4:15 تک سوئے ہوئے ہو گئے, تو اتنا نیند جب نیند کرنے آئے تو پڑھنے کا پیدا کیا پھر کاری رہو نیند کرو. تو اس لیے جہاں آ گئے آپ کو پڑھنا ہے, یہ انتظامیہ ہوشیار رہے گا. اور پچھلے وقت مجھے انتظامیہ کی زیارت بھی کرا دو, مقام کا جالی پولیس والا بھی نہ ساتھ داخل ہو جائے, اصلی جو برتی ہے کچھ ہونی چاہیے. ہاں بھائی دیکھو, بھائی دیکھو, چند دن ہے ان دنوں میں اپنی خوشی کے ساتھ بیٹھو صبر میں, اور ہمیں بار بار نہ کہ جو اپنے ہمارے ساتھی ہیں ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے, اور جو دوسرے جاسوس قسم کے جبر کرتے ہیں اور وہ ان کا مقصد ہی ربا اور شیطانی جاسوس ہے, ان چوروں کا تم خیال رکھو, اور جو اپنے ساتھی ہیں ان کو ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ کامیاب نہ ہوں. آپ کے اندر کچھ شیاطین کی دفعہ زیادہ ہے, یہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے, لیکن ان شیاطین کا یہ علاج بہترین ہے. کام آنے اپنا ساتھی کو غلطی نہ کرے. اب کتنے دن رہ گئے, 18-19 دن ہیں, اور ان میں آپ پوری محنت کے ساتھ اپنے اوقات میں بیٹھو. اب دیکھو نا ادھر سونے کا کیا مطلب, اگر یہاں کسی کی آنکھ لگ گئی تو میں تو اس کو مار تو نہیں رہا, ادھر کیوں کئی بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے سوئے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے, تو اس طرح ہی. لیکن پیچھے سونا, کمروں میں سونا, چھت پہ سونا, اور یہ گندی آپ کے رات کو دیر سے باہر نکل جانا تو کس کا ہم جی سمجھیں گے کہ یہ کوئی ضرورت ہے جو دورہ کو خراب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس لیے اس میں اگر ہمیں اگلا یقین ہو گیا تو پہلے تو کبھی نہیں کیا, لیکن اس دفعہ کچھ اور پروگرام بھی کرنے کا پروگرام ہے. اگر ایسے ساتھی مل جائے نا ذرا خیال رکھو. اب دیکھو آپ اتنے اپنے ہمارے جماعتی ساتھی ہیں, یہ اگر احساس کرے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے تاکہ چور اور صحیح آدمی کا پتہ خود بخود لگ جائے. کوئی بیماری ہے وہ الگ مسئلہ ہے, وہ پھر بتا کے انتظامیہ کو وہ بھی سو سکتے ہو. ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے. آپ کیونکہ کتاب اللہ پڑھنے والے مہمان ہیں, اس لیے بطور مزاق کبھی کبھی آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کی تذلیل یا ذلت مقصود نہیں, لیکن آپ بھی اپنی عزت بچائیں. ہاں بھائی دیکھو کہاں تھا اصل چار چیزوں میں. بعض علماء نے وہاں جواب دیا کہ انما کلمہ حسر کا ہے, لیکن یہ تحقیق کے معنی میں ہے, انما کے معنی میں ہے, لیکن یہ کچا جواب ہے. کچا اس لیے ہے کہ اور مقام میں انما کے ساتھ حسر ہے اور لا اجدو فیما اوحی الی محرما علی طائم الا, یہ حسر جو ہے اب کس کا بھی کوئی جواب نہیں ہو سکتا. یہاں تو انما ہے ہی نہیں, اور فرمایا پھیری گئی یہ صرف چار چیزیں حرام ہیں. گلاچے پرویزی گاندھی شجاتی انہوں نے کہا ساری چیزیں حلال ہیں, صرف حرام ہیں چار چیزیں. وہ حدیث سب کچھ کے منکر ہیں اور سب کچھ کا انکار کر دیا, لیکن ہم کہتے ہیں حسر جہاں اضافی ہے, حسر حقیقی نے دلیل یہ ہے کہ اتنا ربی حرام الفواحش, دوسرے میں حرام الفواحش بھی آ چکا ہے, حرام الفواحش بھی آ چکا ہے, اور الفواحش جمع معرف بالنام ہے اور خبائش بھی جمع معرف بالنام ہے. ہر خبیث اور فوش جو باعث تنف و طبیعت سلیمہ ہے اس کی غربت منسوس جب آ چکی ہے, سمجھو یہ بات, تو پھر کی اثر کون سا بنے گا؟ اثر اضافی. دلیل میری سمجھے اور یہ بھی سمجھے, یہاں آپ سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ قرآن پاک کا اثر خامخا اضافی کیوں بنا رہے ہو؟ اثر حقیقی ہے, آپ کس وجہ سے اضافی بنا رہے ہو؟ میں جواب دے رہا ہوں کہ وہ نصوص جن میں فواحش کی حرمت الخبائش کی حرمت آئی, فواحش عام اور الخبائش بھی عام, وہ نقص کرتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ جہاں حسر اربا یہ حسر حقیقی نہیں بلکہ حسر کیا ہے؟ اضافی. اب اس خبائش کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے, فواحش کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے, تو کچھ چیزیں امام الانبیاء نے بتا دی وہ اسی خبائش اور فوائد کا بیان ہی ہے, اور کچھ چیزیں فقہاء علت پر حکم لگا کے مسائل مقومہ کے طور پہ بتا دی اور ان کا بھی بن کے کوئی نص ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. ہر صورت میں بن کے کوئی نص ہے, فرق اتنا ہے کہ کچھ نبی پاک نے چیزیں حرام بتا دی, کچھ فقہاء نے بتا دی, اور اصل قرآن الخبائش کے جملہ سے بتا رہا تھا. اگر آپ نے توجہ کی ہو تو سارے فرقوں کا جواب ہو گیا, سارے فرقے منکرین حدیث دراصل یہ منکرین قرآن ہے, کام دیئے وغیرہ سارے سارے اشکالات کا جواب ایک جملے بھی اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہو گیا. آگے دیکھیں سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اور چیزیں حرام نہیں, چار چیزیں حرام نہیں, تو جواب ہے حالانکہ اور بھی چیزیں حرام تھیں, ناخن والا جانور اور کھور والا اور چربیاں پیٹ والی یہودیوں پر تجھے حرام تھی, یہ ساری چیزیں. تو آپ کہتے ہیں میری بھائی بھی چار چیزیں آئی, دوسری چیزیں بھی حرام تھی. اس کا جواب دیا کہ دوسری چیزیں یہود پر عارضی طور پر حرام کی گئی, اور ان کے کرتوتوں کے پیش نظر حرام کی گئی، وہ حرمت آتی تھی۔ دیکھو جی یہاں پر کہتے ہیں محلل نبی نہ آدھو، اور اوپر ان کے جو یہودی ہوئے، حرم نا ہم نے حرام کیا، حرم نا ہم نے حرام کیا، کلا تھی تو پورس ہر ناخن والا جانور، پنجا اور کھر والا جانور، یعنی گائے اور بکری، اور کھر والا جانور گائے اور بکری، اور حرم نا علیہم حرام کیا ہم نے اوپر ان کے ان کی چربیاں، مگر جو اٹھاتے ہیں پیٹ ان کی، باقی ہر قسم کی چربی حرام، صرف ما عملت ظہورہما جو پیٹ پر چربی ہے یہ ان پر حلال رکھی گئی۔ ابل ہوایا یا آنتنیاں جو چربی اٹھاتی ہیں وہ حلال رکھی گئی، او مستلتا یا وہ چربی جو ہڈی پر چلی ہو، ملک جس کو کہتے ہیں ملی ہو، ذالکا باقی چربیاں بھی اور گوشت بھی بنی اسرائیل پر حرام ہوا تھا، اور کیوں ہوا تھا؟ ذالکا جزائی نہ ہو بے فرض کے، ہم نے ان کو جزا دی ان کے کرتوتوں کی، یعنی یہ حکم ان کا تھا، ہماری شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، ہماری شریعت تردید کر رہی ہے اور بتا رہی کہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور شرائع قبلہ نا کی بات اس نے پڑھ لی ہے پوری مفصل مشرحہ اور پوری بہترین بات ہو چکی ہے، بے قدری ہے انداز پور، بے شک ہم البتہ سچ بولنے والے ہیں، سبو کا نظر بر چکو تاخیر عذاب، کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا؟ اگر سچا مذہب ہوتا تو ہم انکار کرتے عذاب آ جاتا۔ فرمایا ان کا سبو کا، اگر انہوں نے تجھے جھوٹا سمجھا، فکر کہہ دو ربو تم ذو رحمت، رب تمہارا بڑی رحمت والا، واضح خود ہی رحمت والا ہے، وہ مجرم کو ڈھیل دیتا ہے، بلا ردو باسو انل قوم میں مجرمی، اور نہیں واپس کی جاتی پکڑ اس کی قوم مجرم سے، بس صرف تو مشو بر علم خدا، تو مشو بر علم خدا، دیر کی رت سخت کی رت بھر برا، اللہ بولا دیتا ہے اور خدا کے حوصلوں پر مجرم ٹھگا جاتا ہے، اللہ کے حوصلے پر ٹھگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ بولا دیتا ہے بندے کو اور جب پکڑتا ہے سننا سد رے جو ہو، جب پکڑتا ہے تو پھر چیزنے کا موقع بھی نہیں دیتا، بلا رسو باسو انل قوم مجرمین، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے مجرے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، بلا ارنم نام شے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے۔ چاہے تھوڑی سی بات سمجھو، ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا، مشیت دنیا جہان کی کوئی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ امور تکبیریہ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی ایک چیز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، تو خواہ وہ شر ہو یا خیر ہو، سب مشیت کے بارے پر مبنی ہے اور اللہ کی مشیت پر قائم دائم ہے۔ لیکن اسی طرح احکام شریعہ، کفر ہو تب، شرک ہو تب، ایمان ہو تب، نیکی ہو تب، کوئی امور شریفی اس کا وجود اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، وجود میں محتاج ہے۔ لیکن مشرک نے کیوں کہا وہ مشیت اور رضا کا فرق نہیں کر سکا؟ مشیت ہر خیر، ہر شر، ہر کفر، ہر ایمان کے شعبہ جس کا وجود مشیت سے ہے، لیکن رضا اور چیز ہے، اللہ راضی ایمان پہ ہے، کفر پہ راضی نہیں، ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ بندوں کے کفر پہ راضی نہیں. مشرک کو دھوکہ یہ لگا, کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے. یعنی اس کا دھوکہ یہ ہے کہ اس نے مشیت اور رضا کا فرق نہیں کیا. مشیت اور چیز ہے اور رضا کیا ہے اور چیز ہے. ہر خیر شر کفر ایمان اس کا وجود تو اللہ کے جانب سے ہے اور اللہ کی قدرت سے ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا. لیکن اللہ نے بتا دیا شر کفر پر میں راضی نہیں ہوں, ایمان پہ راضی ہوں, بدعت پر راضی نہیں ہوں, سنت پہ راضی ہوں, بدکاری پہ راضی نہیں ہوں اور نیکی پہ راضی ہوں. اختیار دے کے رضا کا مسئلہ اور ہے اور مشیت کا مسئلہ اور انہیں سے گڑبڑ ہو گیا. رسالے کر سب ندینہ اسی طرح جھٹلایا تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتا کی جب کے چکا انہوں نے ہمارے عذاب کو قل کہا, کہ میرے پیغمبر حال عندکم من علم, کیا ہے تمہارے پاس کوئی فضول کوئی علم اپنے دعوی کی دلیل. فتخرے جمہورنا حال عندکم من علم, اور مجھے کو اے تمہارے پاس کوئی پکی دلیل. فتخرے جمہورنا بس لے آؤ اس پکی دلیل کو ہمارے سامنے. ان تتبعون مشرک اور دلیل جوڑی کوئی نہیں, مشرک کے پاس پکی دلیل کہاں آئی. ان تتبعون دلیل شلیل کوئی نہیں, ان تتبعون نہیں تو پیروی کرتے. عزت جان مگر نری تکے بازی کی, نری اٹکل پچو کی, نری زن کی. وَإِنَّا تُمْ إِلَّا تَخْرُطُونَ قُلْ فَرْمَاتِ دِئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کمال کو پہنچنے والی. الْحُجَّةُ بھاری دلیل کمال کو پہنچنے والی اللہ کی دلیل ہے. فَلَوْ شَاءَ اگر اللہ چاہے لَهَدَاكُمْ اجمعین تم سب کو ہدایت دے. ولیکن لم یشاء چاہیا نہیں ہے, کیونکہ مقصود کے خلاف ہے. اس جہان کی خلقت للابتلاء امتحان کے لیے ہے. قل فرما دیجیے ہنوما شہداء اکم مطالبہ دلیل نکلی. یا شہداء سے مراد بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے شیخ الحدیث, دیگر کمپنیاں, بڑے بڑے مناظر مجادل, بڑے بڑے پیمان شیوخ اور پیر, وہ ہے شہداء. یہ پہلے میں سمجھا چکا ہوں, نیچے لکھا بھی ہے ہم وبراءهم الذين اصدقوا. ہاں جو بانیان دلالت ہیں, جو دلالت کے مؤسس اور بانی ہیں ان کو بلا لو. سبحان اللہ, اللہ کا پیغمبر بھی کہنے دے رہا ہے. اور یہودی مولویوں کو بلاؤ, عیسائی پیروں کو بلواؤ. اب اگر ہو ان پڑھ آدمی, پڑھا بھی کہیں نہ ہو, اور للکار کس کو رہے پوری دنیا کے آلے علم کو, سب تعلیم یافتہ طبقے کو, یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے. کل حلما میرے پیغمبر چیلنج کر دے, کل علماء اور پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر اور سب کو کہ علماء او حلوے کھولو, او حرام کھولو, او سوہت سے بننے والے تم ہو, آؤ جان شہداء تم لاؤ اپنے مولویوں کو اور بڑوں کو. الذین یشهدون جو گواہی دیتے ہیں ان اللہ حرم هذا, جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے چیزوں کو حرام کیا ہے. فإن شهدوا اگر کوئی بے حیائی پہ اتر دیا ہے, مانا سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. فإن شهدوا مجھے قربی میں حیا ہوتا کوئی نہیں, جتنا شرک میں پکا ہوگا اتنا بڑا بے غیرت ہوگا. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر کیا پتا یہ اپنے آپ کو آپ طرح سمجھے علما ان کو کہہ دے, اور اگر بے حیائی سے اتر آئے فرضی اور جھوٹی گواہی پیش کر دے حلال شاد مارہم, تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا بلا تشہد. کیا بتا کوئی محمد بن مروان کی روایت لے آئے, کوئی محمد بن اسحاق جیسا دجال وہ نکال کے لے آئے, کوئی عبد الستار قوس بھی جیسا معلوم یہ کوئی آ کے لے آئے, ایسا کوئی بےمان کوئی لے آئے. ان شاعرو بلا تشہد معلوم بلا تبے, اور ان کی دلیل بھی نہ سمجھے مولویوں والے کول کٹورے, بلکہ ہوں گے کیا آبا اللہ دینا کذبوا بے آیاتنا, یہ نری شہوت پرستی ہے آبا, نری خیر پرستی شہوت پرستی ہے ان کی جنہوں نے ٹکرایا ہماری آیات کو, اور وہ جو نہیں ایمان رکھتے پاٹا پرستی بہم دے رکھتے ہیں, اور کوئی لوگ ہیں اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والے. قل تعالوا اتلو, اب یہ سارا مضمون پڑا ہوا ہے, قل تعالوا آؤ مشرکو اتلو ما حرم ربکم, میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے علیکم. اور فرمایا تھا نبی فسانا, وہ پیچھے آیا کہ نہیں آیا, اتلو میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا تمہارے رب نے ان پر تمہارے اللہ تجھے بھی شیا. اب ذرا دیکھو ترجمہ دیکھو, اللہ تجھے بھی شیا, او میں پڑھ کے سناؤں, اللہ نے حرام کیا تم پر شرک نہ کرنا, ٹھیک ہے مانا بولو بولو, ہاں بھائی مفتی صاحب بول نیند آ رہی ہے, یہ مانا ٹھیک ہے شرک نہ کرنا حرام ہے یا شرک کرنا حرام ہے؟ اور جہاں پر کیا ہے ارد لوبا ارد راما رب کو تم علیکم اللہ تجھے تم بھی, جہاں پر شرک نہ کرنا حرام ہے, سوچو تو صحیح نیند کر رہے ہو. دیکھو شرک کرنا حرام ہے یا نہ کرنا, آیت سے کیا آیا نہ کرنا. اصلو ماں آوے مشرکو میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا تمہارے رب نے علیکم اوپر تمہارے اللہ تجھے بھی شریا, حرام سے کیا ہے نہ شریک کرنا, شریک نہ کرنا اس کے ساتھ کسی چیز کو, مانا نہیں بنتا. اس لیے اس کی وجہ سے تو جہاد تو ہے تقریباً سات, لیکن اب بیان نہیں ہوگی, بیان جو پکی پکی ہے وہ سن لو اب ٹائم نہیں. یہاں پر ایک پکی سی بات ہے کہ علیکم کے اس میں فیل ہے, بات ختم ہوگی, کتنا مان لو جی کیا اس میں بے کیا بنے گا, قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم, بس یہاں بات ختم ہوگی. علیکم کیا ہے اس میں بے, اس میں بے یعنی لازم علیکم, لازم علیکم, علیکم مانا لازم علیکم, آپ کو سمجھ لیے لازم ہے تم پر شرک نہ کرنا, علیکم اسم فعل ہے لازم علیکم کے معنی بھی. یہ دوسرا جہاں پر تقدیر نکالیں گے, اوصاکم اللہ تشرکوا, اوصاکم اللہ تشرکوا میں وصیت کرتا ہوں, اور تفسیر بھی اور پڑھ کے سناتا ہوں نا, ما حرم یعنی وصیت کرتا ہوں شرک نہ کرنے کی, شرک نہ کرنے کی، خیال کرو خیال کرو. کتنے جواب ہو گئے؟ اور نمبر تین، آن مرکب ہے، آن اور لا کا، آن مفسرہ ہے بے معنی، یعنی آن مفسرہ بے معنی ہے. اور لا کیا ہے؟ نہیں کیا ہمارا ذرا بناؤ، خود فٹ کرو. اللہ با حرام ربکم کو علیکم، یہ اس کی تفسیر بناؤ. لاکھ سے تم بھی صحیح تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب بھی مانا ٹھیک ہے. یہ ان کو کیا بنا دو؟ مفسرہ. اور لا بنا دو نہیں، کیا بن جائے گا؟ بولو بولو شابج مولوی بیٹھے ہو، بولو. کتنے ہو گئے؟ تو دیجیے تین. اور نمبر چار، لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے صرف تقویت کلام کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر مانا کیا ہوگا؟ اللہ نے حرام کیا تم پر شرک کرنا. کتنے جواب ہو گئے؟ چار. بس چار ہی کافی ہے، یہ اور بھی ہے. ایک اندر بھی لکھا ہے، آپ کے حرام رب تم علیکم آمرکم، اللہ پوچھے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ شرک نہیں کرنا، ساتھ اس کے شیعہ و بالوالدین احسانا، آخلو اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور نہیں قتل کرو گے اپنی اولادوں کو، من امداد تردستی کے ڈر سے، نام دلتو حکم ہم تمہیں بھی روٹیاں دیتے ہیں، بکیا ہو اور ان کو بھی، بلا تقرب الفواہش اور نہ قریب جانا بے حیائی کے، ما ظہر منہا وما بطن، بطنی پیدائشی کی تعبیر ہوئی ہے، ظاہر اس میں باطن ہو، اسی وقت فواہش ما ظہر منہا وما بطن، بلا تقتل النفس اور نہ قتل کرنا ایسی جان کو کہ حرام کیا اللہ نے اس کو قتل کرنا، الا بالحق مگر شریع طریقہ سے، قصاص یا موتن کا رجم وغیرہ، ذالکم وصاکم بھی کسی کی اللہ نے تم کو وصیت کی تاکہ تم سمجھو، بلا تک مال یتیم اور مت قریب جانا یتیم کے مال کے، الا بالتی ہے یا آسن مگر ساتھ اس طریقے کے جو اس کے حق میں بہتر ہے، حتیٰ کہ پہنچے جوانی کو اور پورا کرو ناپ کو اور وزن کو، بالکل کے ساتھ انصاف کے، اور نہیں مکلف کرتے ہم کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب تم کہو فاعدلوا فعدل کرو، ولو کان ذا قربا اگر کہ ہو وہ تمہارا بڑا قریبی، وبعہد اللہ اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، ذالکم یہی ہے نصیحت کی اللہ نے ساتھ اس کے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سکیمہ اور یہ میرا سیتا رہا ہے، بستا بے بو ہو اسی کی پیروی کرو، بلا سب سبے اس کو بولا اور مت پیروی کرو راستوں کی، میں نے بات سمجھا دی تھی کہ سبل جو اختیار پھر عقائد ہو اور کفریا راستے، باقی شروعات کا لدا نجنا صبح لدا اور صبح السلام پہلے جمع آج کی ہے. ہاں بھائی بتا پر رہا کر دے گم تم فرقے پھرتے ہو جاؤ گے، دیکھو ہم سبھی نہیں اس کے توحید والی راستے، ڈالے تم بس تم بھی غیر مقلد کس آیت کے بھی بارے میں وہ کس اختلاف کو معمول کرتے ہیں، شروعات کے اختلاف پر، حالانکہ شروعات کا اختلاف اختلاف نہیں، جہاں جو انا ہاضا سراطی مستقیمہ کہا گیا، اور سراطی مستقیمہ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے یا شروعات کے ساتھ ہے؟ عقائد والا اختلاف وہ مضمون ہے اور بات عقائد کی کر رہی ہے، لیکن یہ ڈبل بات تھی جس کو ریاضیت فقہا نے اختلاف پر, حالانکہ یہ 15 درجے کی تحریف قرآن ہے جو ہر بند القلم ہم مواقعی ہی یا آگے پڑھو پیچھے پڑھو بات ہی ایمان کی چل رہی ہے. تو ایک اختلاف ایمانیات بھی عقائد کا اختلاف ہے, اس کو فٹ کرنا شروعات پر یہ کوئی یہودی کر سکتا ہے چاہے کوئی یہودی اہل حدیث کہلوائے یا کوئی کہلوائے, دراصل یہ یہودی ہے جو قرآن کا معنی بگاڑ رہا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آثار امت سنا بھی تم کتاب ہم نے حضرت موسیٰ کو عظیم الشان کتاب تماما, اس کی پہلی فضیلت کہ وہ مکمل تھی, اللذی اوپر اس کے آسانا جو خوبصورت تھی, پر تفصیل لکل شے اور ہر چیز کی تفصیل تھی. سمجھ چکے ہو نا تفصیل لکل شے, پہلے سمجھا چکا ہوں. سب آرام ضروری و خدا اور نری ہدایت و رحمتن اور نری رحمت لعلہم, تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کو مانتے ہوں. البتہ یہاں احمد رضا نے ایک تعبیر کی, احمد رضا کہتا ہے کہ تورات میں بھی تفصیل کل شے تھا, سب کچھ تھا, لیکن حضرت موسیٰ جب آئے تورات کی تختیاں اٹھائی ہوئی تھی, قوم کو جب دیکھا بچے کی پوجا پر حضرت کو غصہ آیا اور یوں کر کے تورات بھیجی گئی, وہ تختیاں ٹوٹ گئی اور تختیاں ساری ٹوٹ گئی, تو ماکان ما یکون والا علم نکل گیا, باقی تھوڑے سے آسام رہ گئے, باقی حضرت موسیٰ نے کتابیں توڑ کے رکھ دی اور کتابوں پر بھی دیا, وہ ساری تختیاں بھی نکل گئی. یہ بےمانی ہے احمد رضا خان کی, اور وہاں پر لفظ آ رہا ہے الکل الوا, یہ الکا کا معنی کس گدے نے کیا ہے پھر توڑ دی. وہاں تو یہ تھا کہ تیزی نے تختیاں رکھ دی الکا, جس کا معنی رگڑا نکال دیا, کسوما نکال دیا, توڑ دیا, پھینک دیا, غصے کی وجہ سے یہ علم ماکان مالک ختم ہو گیا. یہ منفوسات بھی حضرت صاحب کا بکواس موجود ہے اعلیٰ حضرت کا, لیکن یہ بات غلط ہے. تو فیصد کس طرح کتاب اللہ کو آج آپ کو مسئلہ پتا ہے, اگر تو قرآن کو گندگی میں پھینک دے, یا مسئلہ ہے کہ آدمی خدا نہ خاصتا جہاں قرآن کو کیوں پھینکے, پتہ کیا حکم ہے اس کا کیا بنے گا؟ ہاں پکا کافر ہے اگر قرآن کو جو پھینکتا ہے اسے قرآن کی توحید نہیں کی, پکا کافر ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب تورات کو جو پھینکا مجھے کلام الہی کی توحید نہیں کی, تو احمد رضا خان اللہ کے موسیٰ کلیم پیغمبر پر فتویٰ لگا کے وہ تو سارا مرتد ہے, اور وہ جہیر کے استاد کو بھی بتا دو, اس بیچارے نے سارا احمد رضا کا مطالعہ کیا ہے اور ایک جملہ بھی کفریہ نہیں ملا, سارے اسلام والی باتیں کفریہ کو جملہ نہیں ملا. پتہ نہیں کیسا گدا ہے وہ استاد بھی, حضرت الاستاد بھی کیسا گدا ہے کہ حضرت الاستاد کو بھی کتنے لٹریچر میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی ہے, جیسا شاگرد ٹلو کا پٹھا کسی طرح کا استاد بھی. سمجھ آئیے بات, دونوں ایک جیسے چمچے اور جبر, ہم کہتے ہیں کوئی کتاب لاؤ ہاں اعلیٰ حضرت کا کفر دکھاتی, کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس میں اسے بدلاؤ کر دیا. اس نے جو فتاوی لکھا کہ آپ کے بارے سنا یاد ہے, جند اللہ فقیروں پر, تو اب یہ کفر نہیں تھا, ان کو کفر نظر ہی نہیں آیا, ان کو صرف عمران خان کی زنانی کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے ثواب معلوم ہوتا ہے, امت کے ساتھ جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے. کسی نے فوٹو بڑے صحیح موقع پر دی ہے, ادھر افطاری کا ٹائم ہے, سامنے جلیبیاں بھی پڑی ہیں, سموسے بھی پڑے ہیں اور بھی قسموں قسم کے کھانے ہیں, لیکن ہمارے حضرت کی نظر نہ جلیبیوں کی طرف گئی, نہ پکوڑوں کی طرف, نہ سموسوں کی طرف, حضرت یوں زیارت کر رہے ہیں. کیوں بدلے کتنی نفروں کا دباؤ سیدھا نظر ٹکا کے بیٹھی کسی نے فوٹو بڑا ہو کے کر دیا زبردست کر کے حضرت صاحب کی نظریں پیچھے آتی نہیں اور ان بےمانوں کو بتاؤ کہ یہ کفر ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو پھینک دیا کشتیاں ٹوٹ گئیں ماتان تھا جکور کا علم ضائع ہو گیا یہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے حضرت موسیٰ پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ معصوم پیغمبر ہے ان پہ کفر کے فتوے کی بجائے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے وکیلوں کا مرتد ہونا بہتر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ معصوم ہے کتاب سبحان اللہ آزاد کتاب بولو بولو آزاد کتاب یہ کتاب آ گئی یہ کون سی کتاب ہے قرآن آزاد کتاب کتابیں پہلی بھی آئی تھی پر اس کتاب کی ریسی کوئی نہیں آزاد کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے بے نظیر کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارک بڑی بابرکت ہے بڑی بابرکت کا کیا معنی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کو ہدایت پر استقامت مل جاتی ہے اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے جو اس کتاب سے ایمان پر آتا ہے اس ایمان پہ پکا ہو جاتا ہے بڑا بڑا نفع یہ ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے اور کسی کتاب اس طرح برکت نہیں ہے ساری کتابوں کے پڑے ہوئے پھر جاتے ہیں اور یہ کتاب ایک ہفتہ بھی انابت کی نیت سے سننے والا وہ کبھی توحید میں ڈھیلا نہیں ہوتا مر جائے گا کٹ جائے گا سب کچھ قربان کر دے گا لیکن مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتا آزاد کتاب مبارک یہی اس کی برکت ہے فتابعوہ کسی کتاب کی پیروی کرو کسی کتاب کا مسئلہ مانو سن رہے ہو یا نہیں سن رہے فتابعوہ اس کتاب کے پیچھے چلو آنکھیں بند کر کے یہ کہتے ہیں مقابر کے اندر کر لیتے ہیں اب بھائی مانا قرآن کہتے ہیں فتا بے روح ہو آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو قرآن کے پیچھے چلنا ہے فتا بے روح ہو یہ فتا بو اور بچو لعلکم ترحمون ان تقولوا حکمت انذار یہ ان پر لے اللہ ہے اصل عبارت ہے لے اللہ تقولوا تاکہ نہ کہو تم اتنا معلوم تیرا کتاب یہ کتاب اتاری گئی دو جماعتوں پر من قبل لا دو جماعتوں سے مراد کیا ہے آل کتاب یہود و نصارا ہم سے پہلے فَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے لاغافلین البتہ بے خبر قیامت کے دن کیوں نہ کہو کہ یہ دو طائفوں کو مل گئی اس کے پڑھنے سے ہم بے خبر تھے اگر ہمیں ملتی کتاب تو ہم اس پر عمل کرتے یا کہ یہ نہ کہو کہ اگر نازل کرتے ہم نور دلا علینا اگر نازل کیا جاتا ہم پر کوئی کتاب لکنا تو ہم ہوتے آداب ہم ان سے زیادہ ہدایت والے مکہ کے مجھے کہتے تھے کہ یہ یہودی مولوی ہیں پیر بھی ہیں اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی نہ ہو خدا کی قسم ہم سب سے زیادہ نیک ہوتے ہمارے پاس تو کتاب ہے کوئی نہ اس لیے ہم پیچھے رہ گئے اگر ہمارے پاس ہوتی نہ کتاب ہم سب سے زیادہ کتاب پر محنت کرنے والے بھی ہوتے اور نیک بھی ہوتے اللہ نے فرمایا بےمانو کتاب آ گئی سب سے پہلے ملک کے تم بن گئے اور میں نے کتاب بھیجی اس لیے تھا کہ قیامت والے دن تمہارا کوئی گزر بہانا نہ رہے آتا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم بس تاکید آؤ کہ تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے کہ بینہ کون ہے یہ کتاب بے پار دلیل ہونے کے بہودن اور میری ہدایت کا اعتبار علم کے جو قرآن میں منہ ڈالے اللہ اسے مسئلہ سمجھا دیتے ہیں رحمت، اور اس پر عمل کرے تو مستحق کے رحمت بھی بن جاتا ہے۔ فمن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، من من کذب بآیات اللہ، اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدف اور روکتا ہے انہا اس کتاب سے دوسروں کو بھی روکے اور کہے تو نہ تفسیر نہیں پڑھنا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ خود مانتا نہیں، کذب بآیات ہی، خود قرآن چھوڑ کے بزرگوں کے قول کٹورے اور شلوار ڈولے اٹھا کے کھڑائے اور کہتے ہیں میں ان کو مانوں گا، سارے قول کٹورے کرتے، اور دوسرا اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھنے جائے تو کہتے ہیں اتر نہ جانا خطروں کی ٹریننگ ہوگی، ادھر نہ جانا کہیں خطرے نہ لگائے، ادھر نہ جانا وہاں تو خطرے لگتے ہیں، ہے صحیح مانا۔ امن اظلم، قرآن کہتا ہے کس سے بڑا مورتی کون ہے، کس سے بڑا ظالم کون ہے کہ خود مانتا نہیں اور دوسروں کو سمجھنے دیتا نہیں، سادہ پا انہا، اور اخیر میں جو مشورہ ہوتا ہے نا آخری مشورہ سال کے، اس مشورے میں بات ہی یہ آتی ہے کہ طالب علموں کو دوروں سے کیسے بدلنا ہے، پھر ایک مشورہ ہوتا ہے پھر چلا لگا دے چلا، دوسرا مشورہ ہوتا ہے سرف نام کا دورہ پڑھ لے شعبان رمضان، تیسرا مشورہ ہوتا ہے فلکیات کا دورہ ہو جائے، چوتھا ہوتا ہے منطق کا دورہ ہو جائے، یہ اللہ اس کو دل کے دورے ڈالے، اسی لیے پورے قرآن والا وقت دوروں پہ اتار دیا، بتانا دورہ سے بتانا، یاد رکھو شعبان رمضان بھی اگر قرآن سے ہٹ کر جا کسی اور ٹائم میں، قرآن سے ہٹ کر خواہ خواہ طالب علموں کو اب اس روٹین سے قرآن سے ہٹانا، یہ ہٹانے والا صرف ہی ہے سب سامری ہے، چلے والا ہے سب سامری ہے، اور چاہے وہ دور فلکیات والا ہے سب، ہاں قرآن کا دشمن اور سکتا ہے۔ سدا بانہا، دوسروں کو بھی روکتا ہے، سنجد الذین، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور سزا دیں گے جن کو، ان صوفیوں کو، گانو جب سے پونا، وہ جو روکا کرتے تھے قرآن سے، قرآن کا علم ضروری ہے یا نہیں ہے، اور جو قرآن سیکھنے سے روکے کون ہے، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے اس کے پاس فرشتے، اور جاتی عرب کا یا آئے اس کے پاس رب تیرا، یعنی امر و رب تیرا، اور جاتی بعض آیات رب کا یا آئے تیرے رب کی بعض آیات، جو میں جاتی بعض آیات رب کا، خیال کرنا اگلی آیت کا میں معنی میں حل کروں گا، تفصیل اپنی ہو سکتی، میں بھی تھکا ہوں ٹائم بھی نہیں، بعض آیات رب کا، جو میں جاتی بعض آیات، جس دن آئے گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، بعض نشانیوں سے مراد بڑی بڑی نشانیاں، طلوع شمس وغیرہ، اور لا یعنی ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض نے کہا کس آیات سے مراد ہے طلوع شمس من مغربہا، مغربی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس وہ بھی ہوگا لیکن آیات اس میں بند نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ایسی آئیں گی، جیسے دعوت الارض ہے، زمین کا دعویٰ نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، اسی طرح اور بڑی بڑی نشانیاں دجال کا حضور یا ایسی علامتیں جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اخیری علامتیں وہ مراد ہے، ان میں سے ایک علامت سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر روز جب سورج شروع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے طلوع کرنے کی. جب آخری وقت آئے گا تو سورج اجازت لے گا, اجازت نہیں ملے گی تو اللہ رب العزت اس سورج کو الٹا کر دیں گے اور بتائیں گے آج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر. حدیث میں آتا ہے جب مغرب سے سورج نکل آئے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب دو امتیں ہیں, اگر پہلے کافر تھا کسی صورت ہیں دو, اگر پہلے کیا تھا کافر تھا تو اب ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان پاک بن جائے گا, عذاب والا ایمان عذاب میں گرفتار ہو کر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اگر پہلے ایمان تھا لیکن عمل نہیں کر سکا تھا اور اب عمل سے توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عمل کروں گا تو اس وقت کا عمل بھی نفع نہیں دے گا. صورتیں کتنی ہیں؟ دو. پہلے کافر تھا اب ایمان لاتا ہے تو اس وقت کا ایمان نفع نہیں دے گا. پہلے ایمان تھا لیکن عمل صالح نہیں کیا تھا, اگر اس وقت عمل صالح کا ارادہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو عمل صالح اس وقت کا دفع نہیں دے گا. وہ کتنی چیزیں؟ دو. جدا جدا وہ تبدیلا نے کاروبار کر کے اپنا اردو سیدھا کرنے کی کوشش کی. آیت کا معنی یہ ہے, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا دیکھ رہے ہیں, ترجمہ انشاءاللہ پورا فٹ ہو جائے گا. یہاں پر یوم آتی جس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کے طرف سے, لا ينفع نفسا ایمانها نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمان اس کا, لم تکن آمنت من قبلو کہ ابھی تک جو ایمان نہیں لائی تھی, ابھی تک جو ایمان نہیں لایا تھا یعنی اس وقت کا ایمان نفع نہیں دے گا. ایک آگے او کسبت کا حرف ہے آمنت پر, اس کو ساتھ لگے گا, لا ينفع نفسا عملها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا, بس مسئلہ حل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اللہ تو ابن مبارک فارغ کے قبیلہ سے. پھر کہہ رہا ہوں پھر دیکھو, لا ينفع نفسا نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمانها ایمان لانا اس کا جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی, یعنی اگر کوئی کافر اس وقت ایمان لائے تو وہ ایمان نفع نہیں دے گا. او کرتا بس کدھر لگے گی؟ آمنت کے نیچے, جس پر حرف ہے جب حرف آمنت پر ہے تو پچھلا آمن ساتھ لگے گا, اب پوری عبارت بنے گی ساتھ آمن اسی طرح لگ جائے گا عبارت, لیکن ایمان کی جگہ پہ کیا لے آئیں گے؟ عمل. ایمان کی جگہ پہ کیا لے آئیں گے؟ عمل. اللہ تو آپ ماں کے قبیلہ سے. اب دیکھو, لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ایمانها خيرا, نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو عمل اس کا کہ جس نے اپنے ایمان میں عمل خیر نہیں کیا تھا. یہ ہمارے شہر کی توجہ ہے, کتابوں میں اور تو دی ہے لیکن کوئی بنتی نہیں ہے. یہ شاید حسین علی کی توجہ ہے جو بالکل فٹ اور زبردست ہے. قلن تذروں, اس پر امام راضی نے بھی بڑی محنت کی, قربانی والے نے بھی, لیکن بات کچھ سمجھ نہیں پڑی. حضرت نے جو معنی کیا بلا تکلو پہ صرف اتنا کہہ دیا, اللہ کو ما انبا ابن بابا ان بارد, یہ قانون کسی کو آتا بھی ہے یا ایسے دیا؟ کافی اور پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اچھا, اس قانون کا کیا مطلب ہے؟ آج اگر کلمہ آتی تو ایک مسلمان ہو جاتا. ہاں بھائی, قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ معمولین میں سے ایک عامل کو ادب کرنا, دوسرے کو ذکر کرنا, یہ انما امر ہو. ہاں آگے دیکھو, قل انتظروا فرما دیجئے انتظار کرو انتا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ان الذین فرقوا زجر ما تقویف اوپر بھی بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو وکانو شیعا اور ہو گئے شیعے کانو بمانا سارو ہو گئے شیعے سمجھا گئی آپ کو لستا منہم فی شئین شیعے ہو گئے یعنی گروہ گروہ ہو گئے لستا منہم نہیں تو میرا پیغمبر ان میں سے فی شئین کوئی چیز بھی نکرانا ساتھ نفی تیرا کوئی تعلق نہیں ان شیعوں کے ساتھ انما امرهم الى اللہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے پھر خبر دے گا ہم کو بیمار قانون ساتھ اس کے تھے وہ عمل کرتے اور بشارت یہ ہے من جاء بالحسنۃ دے جو کوئی لائے گا نیکی فلہو اجر صالحا بس واسطے اس کے دس نیکیاں ہوں گی من جاء اور جو کوئی لائے گا سیئہ گناہ فلا تجزا الا مثلہا بھی بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے قل اتنا ہی عطا لی ربی فرما دیجئے میرے پیغمبر اننی بے شک میرے مجھے حضاری ربی حضاری مجھے دکھلا دیا ہے میرے رب نے ہدایت کی میرے رب نے طرف صراط مستقیم کے دینن کے یما یہ دین ہے بڑا مضبوط اور صراط مستقیم ملت ابراہیم یعنی مذہب ابراہیم والا مذہب ابراہیم والا مالا جسماؤ بلا جسرو بلا جنی انکر شیعہ حنیفہ میں نے بتایا حنیف ملت کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے ابراہیم کے ساتھ بھی تو مطلب کیا ہے توحید بیان کرنے والا مشرکوں پہ رد کرنے والا وما کان من المشرکین اور نہیں تھے شرک کرنے والوں سے کل خلاصہ دین وہ ملت ابراہیم یہ پورا دین کیا ہے کل اعلان فرما دو ان صلاتی بے شک میری نماز یعنی تمام عبادات بدنیہ امور تشریعیہ و نسخوں کی امور تکوینیہ اور تمام عبادات مالیہ و حیایا اور میری حیاتی و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو پروردگار ہے سب جہانوں کا لا شریک لہ کوئی شریک نہیں اس کا وبذالک کا عمر تو کسی چیز کا مجھے حکم ہے فانا افضل المسلمین اور میں ہوں افضل ماننے والا افضل دوسرے مؤمن دو مطلب اس امت کا پہلا فرما بردار یعنی افضل المسلمین افضل نمبر کا فرما بردار قل اطیعوا اللہ ابغیر اللہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لوں وہ رب و کل شیء حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا فلا تکسب کل نفس الا علیہ بھی کماتا ہر نفس مگر اس پر ہے یعنی نقصان اسی کو ہوگا فلا تزر وازرة وزر اخرى کوئی نفس نہیں اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا ثم الى ربکم یہ ڈاکٹر سبحانی کہتا ہے اشارے ثواب دی اس سے پوچھو دھنگر یہ لا تزر وازرة یہ اشارے ثواب بوجھ ہوتا ہے وزر گناہ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تحریف تم علاقے کو مرضیوں کو اوپر ذرا دیکھو دو لفظ کل اتنا سلاتی سے مراد تمام افعال سلام قیام رکوع سجدہ اور نماز میں کیا ہوتی ہے پکار عاجزی یہ سب افعال سلام اور عبادات بدنیا آگے کیا آیا دوستوں کی تمام عبادات مالیہ قربانی منت منوتی نظر صدقہ یہ چیزیں سارے دوستوں کی آگے آنا چاہیے تھا حیاتی. آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ حیاتی. لیکن اللہ نے بدتر بیوی ذکر کر دی ہے, حیاتی بھی ذکر کیا تاکہ تو نقلی حیاتی کچھ نہ ہو. مماتی کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ حیاتی. لیکن جہاں کیا ذکر کیا؟ ما یا حیاتی بھی مصدر ہے اور ما یا یہ مصدر بیوی ہے اور مصدر بیوی اللہ نے ذکر کی اکاروی پارسی کا مقابلہ کرنے کی بیوی ذریعے ذکر کی تاکہ ان کا پکا پکا مطالعہ ہو جائے. اس لیے آگے فرمایا مماتی. مماتی کا معنی یہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ حضرت گبر صاحب جب شروع سے آئے تھے تو شروع میں تقریر میں انہوں نے کہا میں نے مماتی کے, میں مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں گا پورے ملک میں, مماتی کے لفظ کو میں گالی بنا دوں گا. میں نے تقریر کی, میں نے کہا تو بندے کا بچہ ہے جو قرآن کے لفظ کو گالی بنایا سب سے بڑا مورخ تو وہ ہے. مماتی کا لفظ تو قرآن میں اور تو کہتا ہے میں قرآن کو گالی بنا دوں گا, تجھ سے بڑا کافر کون ہوگا؟ اس کے بعد نام نہیں لیا مماتی کو گالی بنا, بس آخری دفعہ کی. ایسے چبن ہے نا جیسے بالکل کھوتے ہو, ان پل کو ذرا نہیں پتا چلتا کہ ہم منہ سے کیا پک رہے ہیں اور کیا پک پک کر رہے ہیں. اب جہاں پر مانا کیا مماتی کا؟ میرا مرنا, میری موت, میری موت. آپ کو جب کہتے ہو مماتی, کیا کہتے ہو؟ میری موت. صحیح بھول گیا ہے انہوں نے ہمارے نام بدلے بھول بھول کر بہادی مماتی غلام خانی پتھری, یہ سارے ہمارے نام رکھے پتھری. ہم نے بھی تم کے نام رکھے, ہم نے کہا پوچھ رہے یہ تو پتھرا بس بھی لگا اب تک آ رہا ہے اب خود کے پوچھ رہا ہوں مجھ رہے بدعتی اور پتری کے مقابل ہم نے کہا ربڑی. خاندانی منصوبہ بندی پہ استعمال ہوتا ہے ربڑ, ربڑی تو اور کوئی کام بھی نہیں, یہ سارے کوئی ربڑی ہیں. تو ربڑی ہمارے ایریا میں تحقیق میں نرا الو کا پٹھا ہے. اگر سو گدا رکھا کرو نا تو ہمارا وہ ایک عجیب بنے گا میرا پہلی بار, اور ہے بالکل گھانگلا دماغ بھی اور بالکل چبل. تو اس کا باپ پل جب پڑتا تھا وہ بھی مولوی تھا, پورے علاقے کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا پل کا, گیارہویں شریف کا اور چالیسویں کا. اس کا ابا جی پورے علاقے کا بڑا ٹھیکے دار بے ایمان تھا. تو مر گیا شیطان, تو اس نے پورے ایریا سے روٹیاں کٹھی کرتا کوئی مر جاتا اور پھر ٹکڑے خوش کر کے ان کو بیچا کرتا تھا. وہ جو اس کے گارا تھے نا 40 دن والی روٹی تو ہر بدت کرتا, بہت بڑا بتی تھا. وہ جو حکیم صاحب ہے وہ اسی کی اولاد مشہور, تو اسی طرح ہے اسی کے بیٹے ہیں بلا والا. تمہارا آج سے نہیں ملتی, آج سے کچھ اور آ گئی. ایک دفعہ میں آیا اس کے پاس, مجھے دیکھ کر کہتے پتھری آ گئی, پتھری آ گئی, او پتھری, او پتھری, او پتھری. میں اس وقت پڑھتا تھا, خیر میں بیٹھ گیا. کہتے پتھری کیا حال ہے؟ میری لبڑی صاحب بالکل ٹھیک. اچھا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پتھر کہا ہے پتھری کہا, اس لیے کہ پتھر کسی کھاتے کا نہیں ہوتا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ربڑی کہا, ربڑ بہت کام آتا ہے آپ کو پتا ہے, پتھر کسی کھاتے کا نہیں ہوتا آپ کے نزدیک, اور ربڑ خصوصاً اصل میں اور ایسے کاموں میں سارا ربڑ کے استعمال ہے, تو آپ کوئی ربڑی ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم پتری تھے تم لکڑی تھے, ہمیں بارے میں یہ پتھر کے بات اس سے بات ہی ہوتا ہے نا, تو چلو بات ایسے بھی بھاگے. تو یہاں پر کیا آیا, بما یا یا بماتی للہ رب العالمین, میری موت پیغمبر کے لیے مماد کا لفظ ادب ہے یا بے ادبی؟ جو کہے مماد النبی کا لفظ بے ادبی ہے وہ قرآن کا منکر بنے گا, جاہل دل قرآن. قرآن نے جہاں بھی امام الانبیاء کے لیے مماد کا لفظ بولا, دوسرے مقام پر بھی دے پر حیات بسے پر مماد, وہاں پر بھی مماد کا لفظ بولا, للہ رب العالمین ہو گیا لا شریک لہ, ابدالے کا عمر کو میں خود مکلف مجبور ہوں, مختار نہیں, انا افضل المسلمین میں عبد مکلف ہوں, اور غیر اللہ عبدی ربا ہو گیا, فرمایا ہر جو تم پر نبی ہو تم بما تم تم کیے تاب و تالے قرون ہو بندبی دوی ذاتے سے بنایا تم کو خلائے پر عرضے خلیف زمین کے, اور بلند کیا بات تم پر بات کے درجات میں غیر اختیاریہ نے, تاکہ آسمائے تمہیں بیج و نعمتوں کے کیا تاکہ تم کو انہا ربا کا بے شک رب تیرا جلدی کہ پکڑنے والا ہے, انہو لغفور الرحیم.